Szervusztok, kedves nézők! Boldog új évet kívánunk! Sziasztok! És boldog új évet, by the way. Na, hát akkor kezdjük el ezt az idei évet 2018 első Cubecast-jével. Igazándiból nagyon nem készültünk semmivel, light-os beszélgetés lesz arról, hogy hogy teltek az ünnepek, mikkel játszottunk, mikkel nem játszottunk, meg hogy milyen nagy világhódító terveink vannak az idei évre. Ó, oh boy, na én azzal rendelkezek, más se világhódító tervekkel idejére. Hát valamivel már csak kell, mert különben minket igáznak le, főleg a YouTube, ahogy nagyon zöbb. Hát, igen. Igen, ez az izéről akar, erről akarsz beszélni? Úristen, hogy hívják a csávót? Az okos amerikai. Aki erősen indította. Azért kérdezem egyébként, hogy akarsz erről beszélni, mert bevallom őszintén, én ezt már annyira felháborítanak tartom, hogy én így nem is. Tehát, mert mint hogy... Hát, most... Egészségedre. Én írtam róla egy cikket a közösségi oldalra, ahol kifejtettem a véleményemet. Az emberről tudjuk, hogy egy idióta. Tehát, hogy ez így pont le van zárva. Oké, hogy oda mentek, oké, hogy erről a témáról akarnak beszélni, és oké, hogy belebotlanak egy hullába véletlenül, mert hát végül is abba az erdőbe csak az meghalni helyzet, járnak az emberek. Tehát, de miért veszi föl és rakja be az indexképnek az a suta? Mindegy. De ez már annyira legalja, hogy egyszerűen ez már ilyen... Tudja, és ráadásul PewDiePie-t meg gyakorlatilag hetente hurcolják meg valamivel, vagy valamiért. És akkor ez meg így fogja és megcsinálja ezt. És az a helyzet, hogy a YouTube oldaláról nem érkezett igazán erős válasz a dologra. Vagy bármilyen válasz a dologra. Na mindegy, szóval ez szerintem ez egyébként az... nagyon-nagyon jól jellemző YouTube-ot, és tök jó nézni, hogy most már ilyen olyan YouTube tartalomgyártók is kiakadtak, akik ilyen abszolút csendes kisebbség volt. És nyilván nem úgy akadtak ki, hogy ilyen nézettséghajhász módon csináltak egy YouTube videót, ahol jól elmondták, hogy ez mennyire felháborító, meg mit tudom én, hanem Twitteren, közvetlen a YouTube-nak, tehát hogy azért az a mód, ahogy ez van. Tehát Magyarországon is van egy halom ezzel foglalkozó videó, mindegyiknek van egy halom megtekintése, de az a helyzet, hogy szerintem az egy centivel nem jobb, mint az, aki ténylegesen feltöltötte ezt a videót. Igen. Az, hogy vannak magyar vloggerek, akik elkezdenek egy videóban anyázni, úgyhogy egyébként ez semmit nem fog változtatni, az... Én inkább arról a részről fogtam meg az egészet, nem is erről a szerencsétlen barom oldaláról, mert azt tudjuk most már nyilvánvalóan, hogy egy szerencsétlen barom, illetve nem szerencsétlen, mert gazdag barom, hanem hogy az egész jelenség, mint olyan, hogy gyakorlatilag ez már azt mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált a nézettséghajhászat, és hogy mennyire gátlástalanok azok az emberek, akik ezt megmerik tenni, és így bele se gondolnak, vagy hát nem tudom, hogy átfut-e az agyukon, de ha át is fut, az még talán rosszabb. Én egyszerűen nem tudom, hogy elengedi. Meg akik még találkoztak ezzel a tartalommal, én egyébként nem néztem meg, mert hogy ne pörögjön neki a nézettség még azzal az egyel sem, de sírva fakadtam volna, hogyha találkoztam volna egy reklámmal mondjuk, és még pénzt is. Nem, egyébként nincs monetizálva, tudtam a videó. Nem, azt így nem monetizálták eredetileg is, de tehát így az egyébként nem mentesíti. Egyébként az is egy jó szöveg, amikor így mondta, hogy de direkt nem monetizáltam a videót. Jó, értem, mert függetlenül a csatornád egyébként erősödött, és egy ilyen videót amúgy se lehet hosszú távon monetizálni a YouTube-on. Tehát egyszerűen nem lehet. Nem, mondom, tehát hogy így az egész jelenséggel van a probléma, hogy így már így idáig fajult, ennyire szélsőségessé vált, ennyire túl kell tolni, tehát hogy ez egy napi vlogger, és minden napja arról szól, hogy csináljon valami extrém dolgot, amit utána föltölti készhet, mert akkor azt nézik meg sokan, és már annyira így bele van ebbe az egészbe kergülve, hogy az se futott át a fején, hogy így most így ezt nem kéne esetleg, és így az egész helyzet, tehát hogy így te is, én is, és még nagyon sokan ugyanabban a cipőben vagyunk, hogy így látjuk, hogy a YouTube az egyszer fönt, egyszer lent, mostanság többnyire lent. Mostanság többnyire lent, igen. Igen, és egyszerűen így valamit így úgy érzi az ember ilyenkor, az emberek nagy többsége, engem beleértve legalábbis, hogy így ez így nem jó, és ezzel nem tenni kell, és biztos bennem van a hiba, és nem akarom azt, hogy amiért az elmúlt X időszakban így dolgoztam, az így összeszakadjon teljesen a lábam alól, és akkor jönnek a pánikreakciók, és jönnek az egyre extrémebb szélsőségek, legszélsőségesebb dolgok, és akkor ezt írtam ki oda a közösségi falamra is, hogy így jól indítjuk a 2018-at egy kis jó hullagyalázással, aztán majd pedig az év közepe felé jöhet az abortusz klinika. Abszolút most kéne összeszednie magát a YouTube-nak, és úgymond nem is az, hogy bebizonyítani, hanem hogy elkezdeni úgy csinálni, mint valami felelős felület. És akkor ennek nyilván a legjobb megoldása az, hogyha egy ilyen abszolút bármilyen következmény nélkül megúszódik. Ő most így nyilván mondta, hogy hát ő most egy kicsit visszahúzódik, meg önreflekció, meg mit tudom én. Ja, nyilván értem, hogy rád szólt a menedzseret, hogy itt az ideje reflektálni, barátom. Igen. De akkor is. Tehát, hogy ez... Igen, amikor így a legnagyobb ilyen kokain, meg nem tudom milyen narkotikum fogyasztó, az hirtelen megy az elvonó mellett így ilyen drogprevenciós programot promotálni, hogy ő már letette meg minden, és akkor ő így tiszta, közben még ugyanúgy tolja a cuccot, meg így alig várja, hogy hazaérjen, és akkor bezárkozza, aztán tolja fel a slukkot, tehát hogy így... Igen. Igen. Igen, és... És ez nem tudom, na mindegy, ez nagyon-nagyon zavaró. És az a helyzet, hogy konkrétan zavar a pozíció YouTube-nak ezzel kapcsolatban, hogy a PewDiePie-nál ezek mennyire siettek mindenféle dolgokat megvonni. Tehát, hogy... Hát igen, az szerintem egy kicsi ilyen példastatuálás is volt. És nyilván nem arról beszélek, tehát, hogy PewDiePie is egy idióta, de hogy sokkal, tehát sokkal kevésbé idióta, mint ez, tehát ez nem összemérhető. És ráadásul olvastam közben egy hírt, hogy a csávónak a bátyjáról meg kikerült egy videó, ahol a nigger kifejezést használja, és így tudod, olyan ezzel fogjuk eltusolni azt, hogy a csávó egy hullával videózott. Igen, tehát hogy így mossuk el egy kicsit egy niggerezéssel a hullagyalázást. Tehát így... És így most tényleg azzal majd így sikerül. Nyilván értem, nyilván nem... Nyilván nem az a kultúránk, tehát nem tudjuk ezt megítélni, de hogy a világ 90%-ának szerintem a hullagyalázás a nagyobb para. Igen, tehát így... Meg egyébként ez is felvetődött így a nézőim egyikére, egy kommentbe beírta nekem, hogy... Tehát, hogy igazániból nem kell azért annyira keresztre feszíteni az emberkét, mert azért mégsem embertölt, meg mások így milyen kegyetlenségeket csinálnak, tehát így ekte kínoznak embereket, meg megölnek embereket, és amellett ez tényleg. Persze, lehet így relativizálni a dolgokat, meg értelemszerűen, amikor egy kisgyereket abuzálnak a szülei a nézettségért, az sokkal súlyosabb, mint hogy így haj, belebotlottunk egy halott emberbe, és lefilmeztük. Ez így evidens, de itt magáról arról van szó, hogy konkrétan egyre durvább dolgokat képesek így kirakni a platformra, és ez hát az egész platform valami olyanná változik, amivé nem kéne. Hogy én most egyébként, én nem tudom, én engem most egy csomó minden nagyon, nagyon zavar a YouTube-bal kapcsolatban, nem a saját munkásságommal kapcsolatban, engem bevallom őszintén a legtöbb ilyen YouTube para nem érint amúgy. Annyira, mert nincs mit tudom én, nincsenek nem hirdető barát videóim, whatever. Nekem képzeld lett egy most. De hogy egy csomó cucc, most én is azt nézem, hogy van-e egyáltalán, de egy csomó cucc, csomó folyamat annyira idegesítő. Tehát, hogy Magyarországon megnézzük például egy csomó csatornát, így mosódnak el azt, hogy mivel akar foglalkozni, meg mivel foglalkozik, meg mit tudom én. Nyilvánvalóan abból adódóan, hogy azok felé, a tartalmak felé fordul a legtöbb, és jelenleg nincsen. Ja, azért nem, értem. Azért nincs jelenleg, nem vagy csak korlátozottan jogosult hirdetésekre videó, mert nincs egy sem jogosult hirdetés monetizációra. Á, vagy mássak ki a végét. Nekem képzeld, most volt az első olyan videó, amit megnézett valaki, és azt mondta, hogy ez nem jogosult. A legújabb tangáscápás varázslat. Azt mondjuk egyébként megértem, tehát jogos. Igen, az a helyzet, hogy azért nem akartam én kimondani. Nem vagyok annyira meglepődve. Nem, hát érted, így nem lepődtem meg rajta, én sem, csak mondom, tehát hogy így működik a rendszer. A lényeg. csak tényleg engem személy szerint az zavar benne, hogy ilyen másfél-két napokat kell várni, amíg átfut egy videó, de még itt is nagyon jó az. A YouTube méreteihez képest, tehát hogy az nagyon jó. De akkor Annyira is. nehéz egyébként, annyira nehéz egy csomó YouTube csatornával így azonosulni Magyarországon, mert így fogják és így elmossák a tartalmaikat. És közben egyébként pontosan tudom, hogy nálam is van olyan tartalom, ami tökre nem illeszkedik bele egyébként, csak mellette meg dominál az, ami igen. De hogy ilyen tök fura ez az egész. Na, tök mesélj, mesélj, elemezzük egy kicsit ki, az egyémet is mindjárt beleveszik. Nem egy... vinném el ebbe az irányba ezt a podcastet igazából, mert hát mert szerintem nem éri meg. Tehát, hogy jelenleg nem is éri meg, meg nem is nagyon könnyen átmehet ilyen mutogatásba, meg ilyesmiben, aminek ugye meg aztán semmi értelme nincs. Én inkább szerintem maradjunk abban, hogy mi ebbe az évben csináljuk azt, amit eddig. Jelöljük, hogyha valami tartalom, és csináljuk azokat a videókat, amiket szeretünk. Igen. Tehát én is ezt határoztam el, hogy így az informatív és minőségi irányba próbálom átrugdosni a csatornát. Tavaly azért elmentem erősen a fanservice-be, meg a gameplay-ekbe. Ami igazándiból arra volt jó, hogy túléljük ezt a krízist valahogy. Aztán majd meglátjuk, hogy az idei év mi lesz. Tehát, hogy az meg egy másik történet, de mindenképp így még viszonylag sikerült jól átvészelni vele. De szeretném tényleg most már így a minőség irányt így visszahozni. Ami lehet azt jelenti, hogy a kutya se fogja nézni, de legalább nekem tetszeni fog. Ja, igen, most nekem is ilyen videó ötleteim vannak. Ez nyilván megvan mellette a streames content, de hogy... Na, igen, tehát hogy így nagyjából így abszolút olyan terveim vannak, amik így lehet, hogy tökre senkit nem érdekelnek, de egyébként átkozott túl sok idő lesz legalább. Igen, ez a pont, ezt mondtam, hogy sok munka van vele, de legalább kevesen nézik, tehát. Igen, de hogy igazából legjobb. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy nem érdekel. Mindegy. Igazából idén ez az egy, ami még történt eddig a YouTube-ban, ami nyilvánvalóan már önmagában egy nagyon, nagyon erős kezdés. És még csak egy hét telt el az évből, úgyhogy... Hosszú, még 50, 51 hét hátra van, vagy 50. Bár még ezen a héten semmi nem történt. Úgyhogy... Hétfő van. Hó, van, na hát... Mindegy, nagyon remélem, hogy ez a 2018 nem úgy fog tenni se a játékiparban, se a YouTube-on, mint ahogy a 2017 telt. Hát a játékiparban most így, most csinálom egyébként már az elmúlt pár napban így a top 10 2010-es játék listácskámat, és arra döbbentem rá, hogy az tavaly év első negyedébe volt nagyon-nagyon termékeny, így jó játékok szempontjából. Meg, hát rögtön az elején voltak a legnagyobb bukása is az évnek körülbelül. Jó, hát volt egy Mass Effect, igen. Tehát a Mass Effect Forerunner azért az... A Forerunner-öt test, már azt is elfelejtettem, hogy létezik. De kösz, hogy szóltál, azt majd be kell egy másik videóba tenni. Viszont, de tehát az év eleje az nagyon erős volt, ha most a Mass Effect-et azt így kiixeljük. És aztán sikerült így az év végén így annyira leajasodnia így legalábbis a nagy játékoknak, hogy az félelmetes. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy összeszedtem most 10 játékot, és nem tudom, hogy ezt egy hallottad, de az a hír, illetve az a trend járja így AAA berkeken belül, legalábbis az EA meg a 2K az ezt tolja, hogy minden a multiplayeré, és nem nagyon akarnak már mostantól single player tartalmat gyártani, ugye az EA ezért is lőtte le. Ez mostanában egy ilyen közkincsként forgó gondolat. Az egy másik kérdés, hogy én személy szerint egyetértek-e vele, és ez megint egy másik kérdés, hogy a piac mit mutat. Tehát, hogy csak most teljesen komolyan, belegondolva, ilyen elképesztően erős single player játékok buktak az évben. Tehát, hogy hiába dicséri mindenki a Wolfenstein-t egyébként, ez gazdaságilag bukott. Jó, mondjuk a Wolfenstein meg az utóbbi időben az összes Bethesda játék, ami nem Skyrim, az nem teljesített valami hű de jól egyébként. De ezt nem láthatjuk meg így a vállunkat erre, mert hogy alapvetően miért? Mert mint érted? Tehát, hogy... Jó, viszont Én a kis listácskámból, a 10 játékból 5 az nyomokban sem tartalmazott multiplayert, és a másik 5 is csak, főleg inkább egy játékos fókuszú, de van benne indie. Multiplayer. Nem mind indie. és most a Steam kirakta ezt a 2017 legjobbjai oldalát, ami még mindig elérhető, és ott van, hogy mik voltak a legkelendőbbek, legjobb új megjelenések, legjobb early access-ből kijött játékok, legtöbb egyidejű játékos, és azt kell, hogy mondjam, tehát ez jó, tényleg a top. A top kategória a Steamen, tehát ezt konkrétan alá van támasztva eladásokkal, jó eladásokkal, és a 10 játékomból 8, az benne van a listákban. Az a baj egyébként. És az azért szerintem már úgy eléggé legitim. Világért sem akarok kötekedni, ennek nagyon örülök egyébként, de hogy a világért sem akarok kötekedni, de hogy, tehát hogy kicsit megint keverjük a szezont a fazonnal amúgy, mert az, hogy eladásokban a Steamen vezet mondjuk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy vissza is hozza azt, amit vissza kell hoznia. Mert itt értetted, hogy lehet, hogy akkor az Oké. Az a helyzet, hogy a Steamen lehet a legeladottabb játék, csak ha matematikailag nézzük, lehet a legeladottabb játék, de hogy lehet még akkor is veszteséges valami, ha egyszerűen többbe került. Igen. Tehát ez a Tomb Raider helyzete, ahol így a Square Enix közölte, hogy hát 3,5 millió eladott példánnyal még nem hozta vissza az árát, ez a 2013-as Tomb Raider, és 5 milliónál nyugodtak meg, hogy jó van, akkor volt egy kis profit. Tehát igen. És az a helyzet, hogy ez simán benne lehet. Most nyilvánvalóan nem mentem az EA, nem mentem az Activision, nem mentem ezeket az idiótákat, mert az a helyzet, hogy kezd undorítóvá válni, amit csinálnak. Én bevallom, hogy szintén szeretnék csinálni egy tesztet a Battlefrontról, mert én nem nagyon csinálok játékokról teszteket. Ez sem lesz ilyen vérig menő teszt, de hogy a jelenlegi állapotáról egy videót gyakorlatilag, hogy mi van most a Battlefronttal. És az a helyzet udarít, amit csinálnak nyilvánvalóan. Az inkább a kérdés amúgy, hogy itt a probléma valódi forrása nem az átlagfogyasztó, aki nagyon szép, nagyon csillivilli, érted, hogy... Értem. Az a helyzet, hogy ez nagyon csúnya gondolat, meg biztos mentegeti a játékfejlesztőket, de keresletkínálat. Tehát, hogy valószínűleg a userek nagy része is itt. Nem arról van szó, aki most épp nézi ezt a podcastet, nyilvánvalóan, mert ti azért valószínűleg máshogy fogyasztotok játékot, hanem arról a kisrácról van szó, aki kér karácsonyi ajándékot, azokat a szülőkről, azokra, akik nem értenek feltétlenül hozzá, akik nem játszanak sok játékkal, úgyhogy nem ismerik azt, hogy mik a lehetőségek, ezeket a játékokat fogják, és ezeknek viszont fejlesztési velejárója az, hogy elképesztően drága. Mm-hmm. Abszolút egyetértek azzal, amit mondasz egyébként, tehát, hogy... Kettőn áll a vásár, egyszerre ott vannak a fejlesztők és a kiadók, másrészt ott vannak a vásárlók és a vásárlói attitűdök. Ugyanakkor... Kicsit visszakacsintva egyébként az előző témánkra, ameddig ez a hullás videó nem robbant fel, hogy mekkora para ez a dolog, addig ilyen elképesztően pozitív like-dislike arány volt, a kommentek elképesztően pozitívak voltak, tehát ameddig csak a csávónak a saját nézőközönsége találkozott vele, addig elképesztően pozitív visszajelzések voltak. Tehát, hogy az a nagy jó, helyzet, hogy... többnyire kisgyerekek nézik őt állítólag. Abszolút benne van. Tehát, hogy az a nagy helyzet, hogy ugyanezt a játékiparra vetítve, mi mondhatjuk egyébként, hogy mennyire gonosz az EA, de hogy mennyire csak pénzt akar. És ez nyilván ez így is van. De hogy nem vagyok benne biztos, hogy csak az EA a hibás. Nem, abszolút nem csak az EA, itt csak az a nagy kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy a játékosoknak az átlagos elvárásainak a szintje kezdett el zuhanni, vagy inkább az, hogy egyre több elvárásuk lett, fölöslegesen, ugye, hogy legyen csili-vilibb a játék, ez legyen, az legyen, amaz legyen benne, aztán úgyis csak azt az egy játékmódot fogod játszani, de azért kell, vagy pedig a nagy kiadóknak úgymond ez az évről évre erre jobban túlhajtott és túlhajszolt marketing fogásainak az eredményeképpen ültették el a sok-sok-sok-sok-sok kis bugart az emberek fülében. Az egyszer, hogy senki nem kezd el költeni fölöslegesen. Tehát, hogy senki nem kezd el, tehát, hogy ez nem ilyen tyúk vagy a tojás kérdés, ez egy folyamatosan kialakuló dolog, és valószínűleg egyértelműen a fogyasztók voltak az elején. Az, ha megnézed, teljesen logikus egyébként. Tehát, hogyha én személy szerint visszagondolok a saját játékos karrieremre, amiben nem voltak RPG-k. Tehát hogy azért ez fontos, hogy abban nem voltak RPG-k. A single player játékban, játékokkal játszottam valamennyit, amíg ki nem játszottam őket, vagy nem játszottam ki őket, viszont elképesztő mennyiségű időket meg a multiplayerekbe öltem bele. És ebben a tehát én nekem a korcsoportom nagy része is, tehát akiket én láttam, ez nem nyilván nem egy izé, de hogy igazán nagy időket, meg igazán elköteleződések nekem a multiplayer játékokkal voltak mindig is. Uh-huh. És mint ilyen gazdaságilag tényleg azokat éri meg jobban. Megcsinálsz egy nagyon-nagyon jó sztorit, megcsinálsz egy elképesztően jó játékot, mondjuk Last of Us, az mondjuk ez egy jó példa, mert az nem jó példa, mert az alapból is sikeres volt, de hogy legyen, vagy mondjuk Wolfenstein, mert hogy tökre mindenki azt mondja, hogy mennyire jó egyébként a sztori, nem tudom, szeretném egyébként kijátszani, amúgy, tökre érdekel. És ha a legjobb helyzetben vagy, és sikerül eladnod belőle elég sokat, akkor is csak egy bizonyos ideig sikerült ez a dolog, konzolon akkor is már körülbelül egy héten belül meg lehet kapni használtan, mert meg lehet kapni használtan. Szóval érted? Ha viszont csinálsz egy multiplayer játékot, akkor tételezzük fel, hogy nem volt annyira sikeres az indulásod, vagy teszem azt, átkozott bukás volt az indulásod. De akkor is lehet, hogy még a további szolgáltatás, amit körül építenek, mert ugye most jelenleg mi hiába fújjuk azt, hogy mikrotranzakció, meg tehénfejés, meg ilyenek, nem. A koncepció jelenleg nem az, hogy mikrotranzakció, meg tehénfejés, hanem a jelenleg az a koncepció, hogy szolgáltatást áruljanak, ne pedig játékot. Tehát, hogy konkrétan azt árulják, hogy utána lesz még hozzá tartalom, azt árulják, hogy ami egyébként konzolokon amúgy is fizetős, hogy a multiplayer élményt, érted? Tehát, hogy valamilyen átfogóbb dolgot árulnak, nem csak egy játékot simán. Szóval én ezt okay. Értem, hogy ez egy nagyon nagy probléma, ez az, de hogy... A nagy probléma az, hogy szerintem az emberek nagy részének nem lenne ezzel a video games as service mondással problémája, ha ezek a nagy zászlós hajói ennek a mondásnak mondjuk nem olyan többnyire siralmas állapotban jelennének meg, ahogy szoknak mostanság. Tehát, hogy... Én szerintem a siralmas állapot az már nem annyira nagy probléma a gyakorlatban. Mert értem, hogy sok játék ilyen siralmas állapotban jelenik meg, de hogy például az AC végre hátrahagyta azt, hogy játszhatatlan, nyilvánvalóan vannak ellenpéldek, de hogy általánosságban nem ez mostanság a legnagyobb felháborodás, hogy siralmas állapotban jön ki, hanem az, hogy utána se lesz jó. De szóval úgy értem, hogy siralmas állapot nem csak technikai, hanem így játékmenet szempontjából. Tehát, hogy nem olyan jó, nem olyan izgalmas, csomó dolog nincs benne, vagy fizetési fal mögé van dugva, vagy kivették, vagy nem úgy működik, rossz. Vagy úgyis rossz, igen, tehát hogy nem kelti azt a hatást az emberek nagy részében, hogy azt a mindenségit, én még én lehetek hálás azért, hogy ezért fizethettem, hogy játszak vele, kategória, érted? Tehát hogy így azt érezzed, hogy ez baromi jó volt, és ebből még kérek, és ezért hajlandó vagyok fizetni is. Egy fél pillanat, csak kiéreztem a kutyukat. Addig nem reagálok a dologra. Itt is vagyok, bocsánat. Na, szóval igen, abszolút értem. Akkor, amit az előbb akartam mondani, az, hogy egy single player játék esetében legjobb esetben behozod a játék árát. Mármint úgy értem, hogy eladod azért, tehát hogy a legjobb esetben egy ember annyit fog fizetni a játékért, hogy megveszi a játékot, ami mondjuk 60 euró. És tételezzük fel, hogy nagyon jó vagy, és te vagy a Witcher, és elképesztő mennyiségű ember veszi meg a játékodat. És akkor nyilván nagyon sok a pénzed, viszont ha egy multiplayerre fókuszáló játék, amiben van valamilyen további szolgáltatás, most tételezzük fel, hogy nem kell a legrosszabbra gondolni, és nem kell pay to win-nek tekinteni a játékot, ami egyébként a Battlefront sem a gyakorlatban, de hogy tételezzük fel, hogy, hogy valami jó rendszered van a háttérben, akkor nem elég, hogy megveszik a játékot, de még utána is lesz. Érted, ez mindig több lesz. Tehát, hogy ez, ha gazdaságilag gondolkodik valaki, akkor ez mindig több lesz. Nyilván a kérdés az az, hogy vannak elkötelezett játékfejlesztők. Ha vannak elkötelezett játékfejlesztők, akiket valamilyen úton, módon nem, ez nyilván az indie éra fogja hozni. Az a baj egyébként, hogy tökre úgy hangzik, mintha én úgy érezném, hogy ez így helyén van. Egyáltalán nem. Tehát, hogy egyáltalán nincs a helyén, viszont teljesen logikus ez a változási folyamat, ami jelenleg zajlik. Én csak továbbra is afelől nem vagyok meggyőzve, hogy meddig tudja ezt tartani a AAA, ezt a fajta költségkeretet, és ezt a fajta terítést. Tehát, hogy én tényleg azt látom, hogy a kicsi, meg közepes méretű stúdióké a jövő, mert azok tudnak tartható költségvetéssel nagyjából, ha szerencséjük van, nagy pénzeket kaszálni mondjuk kisebb játékokkal, amiket mondjuk szeretnek az emberek, és sokan megvesznek. Én ezt így látom most jelen helyzetben, aztán majd meglátjuk, hogy egy-két év múlva mi lesz. Az is átkozott túl ritka, hogy kis játékkal, amiben utána nincsen semmilyen mikrotranszakció, nagyot kaszáljon valaki. Várjunk, csak nézzük. Most csak így megnézem a... Hát a Subnautica az elég jól ment, és az egy játékos... A Subnautica, igen, tehát vannak ilyen nagyon-nagyon szerencsés kisebbségek, akik nagyon-nagyon szerencsés kisebbségek. Akkor most itt van Endless Space-t is azért nagyon szerették, most csak ezt a top listát nézem, amiben nincsenek így mikrotranszakciók. Jó, hát a Stellarisnak van 25 millió DLC-e, úgyhogy azt talán vehetjük mikrotranszakciónak. Azt nyugodtan veheted egy folyamatos szolgáltatásnak. Akkor Dark Souls 3-nak van 2 kiegészítője, azt hiszem meg pár ilyen kozmetikai szüttyöm, de igen, az is inkább... nézzük csak... Euro Truck Simulator. Van egy csomó DLC. Annak is. Akkor... Cuphead, azt már beszéltük, hogy azért ez egy eléggé ritka madár. Meg a Cuphead esetében még mindig kérdésesnek tartom a siker valódiságát, mert mint úgy értem, hogy sikeres a játék, ezt értem, de hogy a befektetett munkához és a felvállalt rizikóhoz képest én például mondanám egy ilyen játékfejlesztő iskolából, hogy nézzétek, a Cuphead fejlesztői a példaképek, ugye, ha úgy csináljátok, mint ők, érted? Tehát, hogy az... Én még abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy valóban pozitívba jöttek ki a végén a srácok. Mármint tudom, hogy nagyon sok pénzt kaptak, de hogy előtte nagyon sok mindent áldoztak be, és nem feltétlenül anyagilag. Anyagilag lehet, hogy pozitívba jöttek ki. De hogy ebben ugye nagyon-nagyon nagy rizikófaktor van, volt, mert ugye a házukra velvett hitállá, meg mit tudom én, mivel. Tehát, hogy én bevallom, szintén még mindig nem érzem azt, és ráadásul a Cuphead is egy ilyen hirtelen fellángolás volt, valószínűleg az alatt nagyon sokan vették. Viszont most már így nem, mivel ugye egy rövid játék, ami egyszer végigjátszható, egyszer amennyit akkor összeszedett, annyit összeszedett. Mert nyilván lesznek még ilyen kis szállingózások, meg vásárolják, meg mit tudom én, meg gondolom egyszer csak összehoznak egy DLC-t hozzá, bár mondjuk az ő esetükben kifejezetten nehéz, mert ugye azt is meg kell rajzolni, de hogy... Mondjuk a Cuphead, én azt azért érzem nagyon erősnek, mert a játék maga nagyon erős. Mert hogy, de hogy így brand meg figura szempontjából, tehát jó, Máriót nem fogja leverni, de hogy már azt a magasságot ostromolja. Tehát, hogy konkrétan tényleg éveket vártunk rá, ezek a kis csészék így beégtek a retinánkba, és maga a játék is olyan, hogy újra játszható. Még hogy, tehát, ettől függetlenül a brand kihasználhatatlan. Tehát hiába éged be a kis Cuphead a fejedbe, ha most nem áll rá egy nagyobb csapat elkezdeni rajzolni, ugye egyszerűen, ha nem állnak rá, akkor... igen, egyébként tök jól írja Xefi, de hogy az is nyilván egy ilyen tök jó. Ha azon az állópénzen bitcoint vagy mészáros részüket tettek volna, valószínűleg jobban jöttek valaki. Ez nyilvánvalóan megint nem tudható előre, mert az is egy nagy rizikó lett volna, de az a helyzet, hogy ha azon a pénzen bitcoint vettek volna, akkor jobban jöttek volna ki a végére. És lehetett volna a családdal tölteni az időt. Szóval, hogy én gazdasági szempontból, üzleti szempontból a Cuphead-et messze nem tartom egy akkora sikernek, mint egyébként játék tekintetben mekkora siker, mert én is abszolút látom, hogy mennyire jó. tehát hogy mennyire élvezetes. Én személy szerint nagyon rossz vagyok ebben a játékban, úgyhogy én lényegesen lassabban látom, hogy mennyire jó. De hogy tökre élveztem. És tök, de hogy ettől függetlenül egy nagyon erős rét, tehát hogy így érted, mire gondolok? Értem, abszolút, igen. Ezek a nagy cégek, az EA, meg ezek nem ilyet keresnek, nem ezt keresik. Nekik nem is ez a dolguk. Nem, az EA az, tehát hogyha az lenne jövedelmező, hogy felniket gyártson, és azt adja el a játékosoknak, akkor felniket gyártana. Mert így van kiszámolva. Az más dolog, hogy a videójátékosok nem fognak örülni a felniknek, de ha egyszer megveszik, és az ilyenek ebből pénze van, ő pont leszarja, hogy minek örülsz, meg utána mennyit írsz a fórumra. Amíg a részvényindex emelkedik, és amíg jön be a cash, addig az ilyen ezt fogja csinálni, meg az összes ilyen nagyobb kiadó. És ez a probléma, hogy ezek a ténylegesen nagy játékipar szempontjából húzóerővel rendelkező cégek, ezek tényleg mindent így hátra hagynak, amiből ez az egész videójáték fejlesztés kiindult, és ennyire nyíltan és gátlástalanul rámennek a profitra. Tehát ott is egyre gátlástalanabbak lesznek. És most már mondom, tehát így nyíltan kimondanak olyan dolgokat, amiket azelőtt még meg sem mertek volna így pedzegetni. Tehát, hogy ez a levédetjük azt a fajta ilyen online matchmaking szisztémát, ami arra buzdítja majd a játékosokat, hogy minél többet vásárolnak. Oké, értjük, hogy ezt megcsinálják, mert hogy ez az ő szabadalmuk, meg mit tudom én mi, de hogy már ezt így ilyen nyíltan csinálják, és ez várható a jövőben, ez azért... Hú, és ez csak egyre rosszabb lesz. Ez azért kemény világ. Az Activision csodálatos, hogy 2017 egyik záró híre volt, nem azért annál hamarabb jelennek, de hogy az Activision összerakta már azt az algoritmust, ami kiismer. Az a helyzet, hogy ez, és abba az irányba terel, hogy megvegyél valamit, hogy ez a marketing, ez megy évek óta, és hogy ez valószínűleg csak egyre rosszabb lesz, tehát hogy ugyanaz, amivel az 50-es években még csak kísérleteztek, meg az 50-es években még csak kirakták a bárra a neonlámpát, és ki volt írva, mostanra már nyilvánvalóan sokkal célzottabb Facebook hirdetések. Tehát, hogy ez minden fejlődik folyamatosan. Csak az emberek nem egyébként. Mármint, hogy az emberek nem változnak annyira gyorsan, mint amennyire az emberi reakciókra a válaszok változnak. A Facebookon sem az szokott megállítani egy-egy hullámot, nem tudom, hogy te vágod ezeket, de volt például egy időben a livestreamelt szavazás. Egy időben az volt a Facebooknak az álomkontentje. Reakciókat is generált, stream is volt, tehát ilyen elképesztő reach-e volt. Ez egy egyszerű algoritmus kihasználás, és folyamatosan jönnek az újabb megoldások, arra az emberek reagálnak, azok alapján jönnek az okosabb megoldások. Az Activisionnek sem az lesz a következője, hogy következőre nem használja azt az algoritmust, amit írt, mert voltak, akik felháborodtak, hanem egyszerűen jobban elrejti, vagy jobban elhelyezi, jobb nevet talál neki, jobban megnevezi. Igen, és én valószínűleg ezért nem fogok nagyon Activision-os játékokkal játszani már a jövőben, amiben van multiplayer és matchmaking. Mert hogy konkrétan én sem félek. Nagyon jelenleg. Félek, de azt sem feledte, hogy az úgy hőn szeretett Blizzardot sincs nagyon messze az Activision-től. Jó, igen, Activision, Blizzard. Jó, az mondjuk jogi kérdés inkább, mert amúgy elég messze vannak, de hogy... Nem, egyébként a Hearthstone kapcsán tényleg azt vélem felfedezni sokszor így az algoritmusban, hogy kiváltképpen szemétláda bódor rak össze ellenfelekkel, úgyhogy tudom, hogy megy ez. De megbírom állni, hogy ne költsek rá pénzt ellenben. Tehát, hogy ez megint egy másik dolog. De igen. Tehát, hogy ez a világ jön konkrétan, hogy most már így a játék élményedet módosítják annak érdekében, hogy téged így a pénzköltés felé rugdossanak. De hogy egyébként mindig is ezért készültek a játékok, és nyilvánvalóan mindig is meglesznek azok az icipici kivételek, akik tényleg passzióból csinálják ezt az egészet, és tökre örülnek, ha meg tudnak belőle élni, és ez tök jó. És ezért örülök tökre, hogy az indie egyre erősödik, ezért örülök tökre, hogy egy csomó, tehát hogy történik játékfejlesztés az ilyen kívül is. Igen. De tőlük egyszerűen már nem fogunk mást várni, nem... nem fogja hirtelen azt mondani az Activision, hogy vagy az EA, hogy jaj, rájöttünk, hogy igazából nem pénzt kéne csinálnunk, hanem játékokat, de pénzt akarunk, köszönjük. Tehát, hogy... és az a helyzet, hogy én ezt annyira álszentnek érzem, hogy ezen így mindenki felháborodjon, nyilvánvalóan ne játsszák a játékot. Ne vegyék meg a játékot. Ez egyébként szintén egy rossz megoldás bizonyos esetekben, mert az a baj, hogy a Battlefront egyébként egy tök jó játék. A multiplayer része az tök jó. Nem, de nem, tehát úgy, az EA azért van nyerő helyzetben, mert az összes tetves sportjátékot majdnem ő csinálja. Tehát ott olyan licenszek vannak neki még, amivel így el van, köszöni szépen. Tehát hogyha csak minden évben egy FIFA-t meg egy Madden-t adnak ki, akkor már az EA így valószínűleg így jó lenne. És most ugye még nála van a 5 évig a Star Wars license is. Na, nála lesz ez tovább is szerintem. Hidd el, hogy a Disney az igazi ereje, az igazi példája annak, amiről mi most beszélünk. Tehát ők aztán nagyon jó, rendben jó, vannak. Jó, igen. Miki Egeret nem féltem az üzletvezetéstől, igen. Mindegy, én nem tudom, én ezt nem. Abban az esetben, ha az embernek ezzel gondja van, válogassa meg a játékokat. Mert mint hogy az a helyzet, hogy válogassa meg a játékokat, amiket játszik. És itt van az ideje, hogy a kodokat kifézelje az ember az életéből. Aki pedig megveszi a kodot, az meg nyugodt. Én például megvettem most a kodot, amúgy azóta se játszottam vele, de egyszer szeretném végigvinni a single playerét. Ez nem volt egy jó ötlet, mindegy. Tehát, hogy megvolt a gondolat, hogy miért veszem meg a kodot, de nem sikerült. Engem kifejezetten érdekelt a kódnak a single player-e, mert anno a World at War, az tökre, tökre jó volt. És hogy érted, hátha. Na mindegy. De hogy egyszerűen nem kell megvenni, és azokat a játékokat kell megvenni, meg azokkal kell foglalkozni, amik meg jók. Mert számtalan van, ami meg jó. És akkor jövőre, vagy idén a megjelenő játékok közül is lehet már válogatni. Tehát mit tudom én, lehet, hogy jön majd egy Battlefield 1, de hogy valószínűleg pontosan ugyanaz Battlefield 2. Vagy valami, nem tudom, hogy számozzák már. De pontosan elképzelhető, hogy ez a Battlefield, az pont ugyanaz lesz, mint az összes többi eddigi Battlefield. Értedek? Igen, tehát, hogy ezek a cégek kétfajta emberből élnek főleg. Az első az azok a játékosok, akik így igazándiból meglátják az első szalaghirdetést, az első trélert, az így megtetszik nekik, és azt mondják, ez kell, és megveszik, aztán utána játszanak vele pár órát, azt megbánják, vagy csak úgy félreteszik. A másik ember pedig ugye a kis tengeri emlősök, a bálnák, akik meg úgy igazándiból van sok pénzük, és így költenek, ez lehet, jó hogy volt, pénzük, ez nem volt jó. Csak még kevesebb hozzáértésük van. Igen, szóval, hogy ezek a cégek főleg erre a két demográfiára alapozzák így a gazdagságukat. A hozzánk hasonlókra, akik így esetleg már így jobban megnézik, hogy mivel ülnek le játszani, vagy így tudják, hogy mit várnak és mit akarnak egy játéktól, vagy hogyha nem tudják, hogy miről szól egy játék, akkor esetleg utána mennek, mielőtt pénzt költenek rá. Azokból még mindig kevesebben vagyunk, de én úgy érzem, hogy azért már eltelt annyi idő így az internet korában, hogy így kitermelődik ez a réteg is szép fokozatosan, úgyhogy, és főleg az indinek az erősödésével, amikor így az emberek rádöbbennek, hogy jé, 13 euróért is tudok ilyen 100 órát beletenni egy játékba, nem csak abszolút, 60 ér. Igen. Tehát, hogy így, abszolút, igen. Tehát, hogy így ez a felismerés, ez így egyre több emberben születik meg. És ez így tök jó. Tehát, hogy én csak örülni, tehát én most függetlenül attól, hogy erős ellenérzéseket táplálok így több triplás nagy kiadó felé is az utóbbi egy-két év kapcsán, de én örülnék a legjobban, ha mondjuk az indi visszarugdosná az EA-t, meg a társait az olyan minőségi játék gyártásban, ami nem csak termel, de ad is a játékosoknak quality content. Good news, soha nem fog megtörténni. Okay. Soha nem fog megtörténni, mert ha egy olyan világot élnénk, ahol ez megtörténhet, akkor Donald Trump nem kerülne elnöki pozícióba. Ez nem így működik az emberiség. Jelenleg abszolút nem. Egy csomó ember nem akar ilyenekkel foglalkozni, és az, hogy szerintem valaki kihasználja azt, hogy az emberek nem akarnak, az nem feltétlenül bűn. A politikában már egy kicsit, és az, hogy világszerte terjed a populista nézet, az mindig rossz, de mindegy, ez egy másik, másik kérdés. Egyszerűen nem arra utal a dolog. Én inkább abszolút azt látom, hogy szétszakad. Tehát én inkább azt látom esélyesnek, hogy egyszerűen szétszakad a közösség. És ugyanúgy meg lesznek azok, akik csak élesebb lesz köztük a határ, akik konkrétan belemennek a dologba, és megnézik, és mit tudom én, és átgondolják, mit játszanak, és ezek az emberek is játszanak triplás játékokat, csak nem akármelyiket. Nem akármelyiket, igen. Hanem nagyon jól megválogatott triplás játékokat játszanak, és ugyanúgy meg lesznek azok, akik meg soha, tehát az a nagymama, aki egyszer csak besétál, és csak le akar venni a polcra egy játékot, és a legnagyobb, a legszínesebb polcon egy Battlefront van, ami ráadásul Star Wars is, ez mintha az, amiről az unoka beszélt volna járt, nem járt végre univerzum, akkor azt le fogja venni. És ennyi. Tehát, hogy... Igen. Bár nem tudom, nagyszülők szoktak videójátékot vásárolni az unokáknak mostanság? Szoktak próbálkozni vele, igen. Mindig nagyobb óka. Mi még itt nem tartunk, mondjuk. De teljesen mindegy egyébként, ha van gyerek, aki azt mondja, hogy hát ez a játék milyen jól néz ki, és piu, piu, piu, az meg fogja kapni. Vagy a szülőktől, vagy elkéri a nagymamától. Érted? Tehát, hogy ez mindig benne lesz. Tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hirtelen ez a piaci tényező eltűnjön. Hát igen. Majd amikor a mostani gyerekek lesznek nagyszülők, akkor már lehet, hogy így ott lesz a szakértelem még nagyszülőként is, de akkor sem, már totál más dolgok lesz. Akkor sem lesz. Ez az interneten, ez egy nagyon-nagyon zajos kisebbség. A Battlefrontról eleinte lehetett nagyon jó képeket látni, hogy konkrétan nem vették le a polcról. Most már veszik egyébként? De valószínűleg azért most már helyre billent annak is a... Helyreállt a rend az erőben. Az értékesítése, igen. Nem, azt nem mondom, hogy pont, tehát hogy nyilván még mindig nincs kint a mikrotranszakció, de még mindig nem változtatták meg a fejlődési rendszert, tehát ez a mikrotranszakció vissza fog jönni. Pontosan ugyanaz az útvarvisz fejlődési rendszere van. Ami igazából nem, tehát hogy pont olyan a fejlődési rendszere, mindegy, ami ha nem is mész bele, akkor is teljesen boldog vagy, tehát igazából lehet azt mondani, hogy nincs neki fejlődési rendszere. Nem is volt sose. Nem terveztük bele. Hát figyelj, lehet, hogy ez is olyan lesz, hogy majd egy év múlva játszható lesz, de akkor már kijön a következő. Mit a No Man's Sky? Hú, a No Man's Sky-ra egyébként kíváncsi vagyok, hogy idén lesz-e valami nagyobb patch, mert akkor, ha lesz ilyen 60%-os leértékelés, és az a patch még jó lesz, akkor lehet megkipróbálom. Így 2 évvel a megjelenés után. Ne fáradj. Ne fáradjok, azt mondod. Ne fáradj, pénzt nem adj érte. Ne fáradj. Szerintem az a helyzet, hogy ami a No Man's Skyhoz érkezik patch, az is ótvarparasztvakítás, tehát ilyen homokot hintenek a szemedben. Ne fáradj vele. Okay, engem meg lehet győzni a No Man's Sky esetében nagyon könnyedén. Az a baj egyébként, hogy én alapvetően nagyon szeretnék egy ilyen játékot. Egyszer majd talán lesz a Star Citizen, ha valaha elkészül. Ó, uramisten, az a játék, nem akarok belegondolni se, hogy ott mi lesz, meg hogy sem, mert konkrétan már mikor? Mikor jelentették be? 2011? 12? És azóta 5 éve kb. Így húzódik? Tehát, hogy abból már nem jönnek ki jól, szerintem. Nem, a No Man's Sky ez halott. Ez temethető. Ez abszolút halott. Ellenben, ha már itt tartunk, és akkor így szerintem terjünk át arra, hogy mivel játszogatgattunk így az elmúlt hetekben. Jó. Én nekem megint sikerült úgy egy 8-10 órát beletennem az Elite Dangerous-be, ahol kijött egy új hajó, ami egy nagy teherszállító hajó. Sok páncéllal. Szóval az ilyen neked való ilyen benga nagy... Igen? Aha, nagyon nagy a raktere. Azt hiszem ennek a talán... Isten, nem. A kicsit szeretnék visszamenni Elite Dangerous-hez, de közben meg nagyon nem. Hát figyelj, cirka olyan 140 millióba kerül. akciósan valahol megvehető 108 ér. Nekem most már van olyan 200 misim, csak nagyon gondolkodom azon, hogy azt lehet, hogy inkább a meglévő nagy hajóim fejlesztésébe kéne költenem. De egyébként most a nagy pénzt az utasszállítással lehet szakítani. Egység, időarányosan. Tehát, hogy konkrétan most az volt a taktikám, hogy kerestem egy olyan rendszert, ahol a legközelebbi űrállomások, ahova le tudok szállni, azok ilyen több százezer fényév vagy fénymásodpercre vannak az input naptól, tehát ahova beérkezel a rendszerbe. Mert akkor az azért nagyon sokat fizetnek. Tehát a lényeg az, hogy keresek egy ilyen rendszert az adatbázisban, és utána elmegyek a szomszédos rendszerébe, ahol van egy űrállomás, ott megnézem, hogy ki megy oda, ki akar oda menni, és ezek általában ilyen brutálisan nagy összegeket fizetnek oda. Akkor az összes utast, akit lehet fölveszek, újraindítom a klienst, megint restartolnak a questek, és akkor megint fölveszek. Mert a lényeg az, hogy kitöltsem az összes ülőhelyet, és akkor utána elindulok a másik rendszerbe, megérkezem a rendszerbe, szépen belövöm a koordinátát, utána elmegyek, megfürdök, kiviszem a szemetet, és utána így megvárod. Ebédelek, és akkor utána megjövök. Nem tépnek ki, tehát vagy az van, hogy megjövök a rendszerbe, és kb. Az első egy percbe kitépnek, aztán amikor így a mély űrben vagyok. Ja, hogy ott már valószínűleg nincsen senki. Ott nincs senki, tehát az kb. Így a 90%-a az útnak. Tehát, de úgy képzeld el, hogy így ez a Frontier-féle Elite Dangerous Quality Gameplay Time, amikor így belövöd az irányt, és utána 15-20 percig így ott hagyhatod a gépet. És ez tök jó, mert különben csinálhatsz annyi minden mást az életedbe. Tehát így a játék az úgy elkerreg, és akkor így nézed, hogy jó, akkor 13 perc múlva visszajövök, és akkor így beszállsz, bedokkolsz, és átlagosan olyan 20-30 millió között keresek így ezáltal. Aha, fél óra alatt. Az úgy már elég korrekt. Azért az már elég jó. Mondjuk voltak korábban ilyen kvázi exploitok, meg hasonlók, ahol ilyen 100 milliókat lehetett hasítani így óránként, de azokat már így kiszedték, meg így fixálták, meg átvariálták. Szóval így szedtem össze most így 200 billát, most már csak így meg kell venni a hajót, meg fejleszteni, szóval így jó lesz, és idén Q1-ben már lesz egy patch, és azt hiszem ebbe az évbe akarnak pár új hajót betenni, a bányászatot húzni, felfedezést, kereskedést, tehát hogy az idei év az ilyen ransfervarrós content update-ekből fog állni. Jó lesz. Majd oda Elitet is akarok majd Twitch-re streamelni valamikor. Na, én is annyira... Az a baj, hogy tényleg közben így tökre szeretnék, de hogy valószínűleg én már soha nem fogok visszatérni az Elite Dangerous-hoz. De hogy ez, hát ez ilyen, mindegy, nagyon, nagyon grindolós nekem az a játék. Tehát az egyébként az. Állod újra és újra, és... Ami egyébként nagyon fura, mert ennek ellenére a LoL-ban meg ugyanazt csinálom újra és újra ugyanazzal a karakterrel, de mégis ugye minden meccs más. És itt meg nem, annyira nem. Érzem. Az a baj, hogy mondom én, nekem akkor esett el ez az egész Elite Dangerous dolog, amikor... hogy is mondjam? Amikor rájöttem, hogy az egyetlen dolog, amiért szeretnék egy új hajót, hogy gyorsabban legyen meg az utána lévő új hajó. Igen, tehát ez olyan, mint a tehát nem is az útközbeni öröm, meg nem is az a fun, hogy így, aj, mennyire jó így ez a hajóval így navigálni, meg mennyire menő, szórakoztató, mit tudom én, hanem az ténylegesen csak az hajtott engem, hogy meglegyen egy nagyobb hajó, mert azzal majd milyen könnyen elérem azt a még nagyobbat. Igen, tehát ez... bármennyire is szeretek vele játszani, de ez tagadhatatlanul így van. Tehát az Elite Dangerous az nagyon hamar egy ilyen lélektelen, kiméletlen grindfesté változik, ha csak nem tudatosan variálod, hogy mivel foglalkozol, és ilyen casual módon így nem csak a időárérték arányosabb utat választod, meg a legprofitábilisabb dolgot, hanem így konkrétan ilyen kalandokat találsz ki magadnak, meg ilyen más küldetéseket, és akkor lehet, hogy egy óra alatt így keresel mondjuk fél millió kreditet, de tök jól szórakoztál mellette, csak úgy sose lesz nagyobb hajód, és akkor, tehát ez a baj az elittel, hogy a jó hajók és az igazán érdekes kontentnek egy része, az ilyen grindfal mögé van téve. Igen. Mert oké, legyen egy kisebb hajód, ami mondjuk elérhető pár óra játék után, de akkor azzal a kisebb hajóval valahogy érezd otthon magad, és akkor az legyen a cél, hogy vagy abban is találd meg a számít. Egyébként nagyon sokan még a legkisebb hajókkal is így tökül lejátszák a játékot, és ez az, hogy mázlia egyébként az elitnek, hogy egy olyan játékos közösség játsza, akiknek így csak ez a játék van, és akkor ott van a kis joystick, három monitor, jobb monitoron az egyik irányító panel, bal monitoron a másik, szépen felveszi a kis VR szemüvegét, hátradől a pilóta székébe. Tehát, hogy így olyan emberek játsszák sokan azt a játékot, akik így erre vannak így ráfüggve, és így totál mindegy lenne nekik, hogy így mi van, ők ezt játsszák, és így élvezik, így grindolósan. Tehát, hogy abszolút, így megtalálta a közönségét a játék. Az a helyzet egyébként, hogy nem tudnám feltétlenül megmondani, hogy én hogyan csinálnék meg egy ilyen elitszerű játékot úgy, hogy ne legyen grindolós. Tehát, hogy konkrétan nem tudnám megmondani azt, hogy hogyan lehetne ez nem grindolós ez a játék. Hát, ami nagyon hiányzik az elitből, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat segítene az, hogy az emberek ki tudjanak szállni az űrhajójukból, vagy az űrhajójukban rendezzenek be maguknak ilyen lakosztályt, meg egy ilyen dolgokat, és akkor ott az űrhajón belül igen, elmennek valahova, találnak egy ritka dolgot, feltehetik a falra, meg ilyen, tehát hogy konkrétan lehessen benne, vagy a hajódon belül, vagy a hajódon kívül, de építeni valamit, tehát egy ilyen kis saját közeget, bázist kialakítsál, ahova esetleg meghívhatsz másokat, tehát hogy ez a rész az, ami szerintem hát, nagyon hiányzik. Hát, vagy ki lehetne találni, az a helyzet, hogy az űrfuvarozás amúgy valószínűleg nem lesz nagyon izgalmas. Mert itt egy egyszerűen, ha nagyon messzire el akarsz jutni, akkor az valószínűleg nem lesz nagyon izgalmas, hanem hónapokig válni fogsz, és próbálod túlélni, a karaktered értékeit próbálod javítgatni, szóval érted? Tehát ez, lehet, hogy ez erre a szituációra van ítélve ez az egész dolog. Azt tudom mondani, hogy nem tudom, tépjenek ki gyakrabban a hajódból, de az meg egy idő, mint a hiperűrből, az meg csak idegesítővé válik egy az idő idegesítő után. Lenne, igen. Tehát, hogy így inkább azt hiányzik, hogy még inkább erre a hajódhoz való ragaszkodásra, és hát ezekre a kis saját építményekre rámenjen, mert én például azt tökre adnám, hogyha a galaxisban egy ponton kinézek magamnak egy placot, azt megveszem, elfoglalom, szétlövöm, kifúrom, vagy bármi, amit így a játékba így beraknak hozzá, és akkor olyan ott elkezdem így építgetni a házamat, hordom oda szépen a nyersanyagot, abból ott építkeznek nekem, felhúznak egy szobát, egy leszálló pályát, oda ki tudok szállni, be az tudok én, menni. Igen, én ezt nagyon szeretném, legyen egy ilyen bázismenedzserős vonala, a másik meg, amit én nagyon-nagyon élveznék egyébként, ha lenne egy ilyen menedzseri vonala, tehát hogyha elég pénzt keresel, akkor fel tudsz venni egy másik hajót. Igen, szóval, hogy tehát eljutott már oda a játék nagyon-nagyon régen, hogy aki játszik a játékkal, az úgyis ilyen milliárdos, és azt csinál, azt vesz meg, amit akar, és azon felül is játszik a játékkal, már csak unalomból, vagy nem tudom én miből, meg ilyen célokat tűz ki magának, hogy elmegyek hátramenetben az Alpha Centauritól mondjuk a galaxis széléig, Lükvercbe, és akkor egy év múlva visszasétál a GP-hez, hogy na, hol tart? Na, hát csak egy naprendszerrel mentünk odébb, mindegy, akkor még van 100 évünk hátra. És vannak azok a játékosok, akik úgy nem tudnak olyan sokat játszani a játékkal, nem is haladnak benne nagyon, és ezért ez tökre megöli a kedvüket, hanem tényleg az lenne jó, hogyha így ilyen tierek lennének, és hogyha mondjuk szintet lépsz a hajóddal, mármint hogy nagyobb hajót tudsz venni, akkor így sokkal többet fizetnének a küldetések, és akkor adott idő alatt, de összeszedhetnél magadnak mindent, vagy kiépíthetnél valami láncolatot, és akkor tényleg arról szólna a játék, hogy fedezd fel dolgokat, csinálj Tehát, hogy az érdekes részéről szólna, és nem a farmolásról. Na, mert a többit azt megoldod magadnak ilyen önműködő rendszerekkel. Na mindegy, szóval Elittel játszottam sokat, és most van benne egy új hajó, egy nagy teherhajó. Azt meg tudod mondani, mi a neve? Mert Type 10 Defender. Type 10, nagyon jó. Type 10 Defender. Hatalmas nagy dög. Mondjuk ennek van azt hiszem talán a második vagy a harmadik legnagyobb raktere, ha mindent kifejlesztesz rajta a szállításra. Hát meg ez már így ilyen kis anyahajóként is használható munka. Igen, tehát hogy ezt direkt azért rakták be, hogy ez már egy olyan szállítóhajó, ami konkrétan nem porlad el, hogyha elkezdik lőni rögtön, hanem úgy egyben marad viszonylag sokáig. Jó, és közben meg én is tökre szállt, mennyire jó lenne egy ilyen, meg mit tudom én, de közben meg a farmolási. Tehát hogy az a helyzet, hogy most is, ha itt ülök, akkor azt szeretném, hogy ezzel így kirepülni a hangárból, mit tudom én, az mennyire király lehet, és nem pedig azt, hogy mennyire jó lesz majd útközben szállítgatni a dolgot jobbra-balra. Ja, de szerintem neked azt tudnám javasolni, hogy mondjuk várjál egy fél évet, jó. És utána nézd meg, hogy milyen update-ek jöttek ki hozzá. De tényleg, tehát, hogy idén pont ezt a részét akarják feltupírozni a játéknak, hogy ezeket a bányászat, kereskedelem és társai, és akkor talán esetleg jövőre megjön majd az, hogy lehet sétálni a hajóban, vagy a hajón kívül is. Talán. De azon dolgoznak még, tehát hogy én meg azt várom már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Na, mesélj, hogy te mivel ütötted az időt. Én nem tudom, én igazából valami őszintén loloztam most így, tehát hogy én loloztam és Battlefrontoztam így körülbelül felváltva. Én a Battlefrontnak az űrcsatáját még mindig nagyon élvezem, a kártyarendszer nyilván borzalmas, tehát hogy ezt nyilván aláírom. Pont most léptem szintet, hogy tudja, pont most léptem meg azt a szintet, hogy tudjak venni jobb kártyákat, ami már a legjobb szintű kártya lenne. Igen, az már így a legjobb szintű kártya lenne, de annyira átkozott túl drágák, hogy esélytelen, hogy kifejlesszem őket. Tehát, hogy konkrétan esélytelen. Tehát, hogy 2400 kredit, az mondjuk egy olyan 20-30 perc ügyes játék, vagy mondjuk több. És egy olyan ládában van 50 crafting parts, ami ugye azt jelenti, hogy egy olyan fél 45 perc játékidő alatt szerzel 50 crafting partot, és jelenleg most ott tartok, hogy 480 crafting parts egy kártyámat felfejleszteni, és két klasszban összesen 6 kártyát kéne. Szóval ilyen teljesen tartatatlan. Várjál, és ezek mihez kellenek neked ezek a fejlesztések? Gyakorlatilag semmihez egyébként, mert már így is sokkal erősebb a hajó, mint bármelyik másik, mert hogy egyszerűen én erre költöttem, és nem a karaktereket vásároltam meg ilyenek. Tehát, hogy soha nem találkozok, vagy nagyon ritkán találkozok velem egy szintű hajóval. Tehát, hogy alapvetően nem kell, érted? Tehát nem vagyok hátrányban azért, mert nincs meg. Sőt, igazából még így is én vagyok előnyben, csak nyilván azért dühíti az ember, mert hogy én fejlődnék közben azért. Nem csak ahogy így ezt leírtad nekem egyből a Hearthstone ugrott be, és ott ugye a napi gold gyűjtés, amiből ingyen paklit veszel, amiből valószínűleg dust lesz, és a dustból meg gyárthatsz magadnak azt a lapot, ami éppen kell. Ez ilyesmi, igen, tehát hogy ez a kategória, mert ugye ezeket a szintű lapokat már nem is dobhatja ki a játék, de hogy ennél sokkal nagyobb a probléma, tehát hogy alapvetően csak fighter kréteket veszek, amit csak űrhajókra ad elméletileg fókuszáltabban lapokat, ad mellett egy csomó minden mást is, és például a bombázó klasszomra nincsen semmi, mert hogy nem esik semmi, tehát hogy konkrétan ki kell. Közben kaptunk egy szuper csetet Ricsitől, amit nagyon szépen köszönünk. Flame in the Floodot próbáltad már? Én nem. Én még talán másfél évvel ezelőtt játszottam vele, még akkor nagyon early access volt, és akkor úgy az úgy nagyon szimpatikusnak tűnt. Ó, viszont vágom, hogy miről van szó, igen. Ja, ilyen nagyon érdekes megjelenítésű ilyen túlélő játék, ahol ilyen szigetről szigetre kellett úszni a csajjal ilyen kis ladikon. meg azt hiszem volt valami kis állata is. Bevallom őszintén, hogy az egy olyan játék, ami így elsőre nagyon tetszett, aztán azóta se játszottam vele, de egyébként tényleg meg kéne nézni. És közben egyébként jó is, hogy írják, mert most csak arra gondoltam, hogy karácsony óta mit játszottam, mert az nyilván a LOL-ban a csodálatos Nasus-szal farmoltam, ez neked valószínűleg nem mond semmit. Az semmit az égett a világban. Mindegy, ő egy karakter, aminek az a képessége, hogy a Q-jával így nagyobbat üt, és hogyha a Q-jával megölsz valamit, vagy valakit, akkor damage rakódik rá, ami megmarad. Tehát ugye egy pici minion az 3-at ad, egy nagy 6-ot, és akkor ezek szépen lassan így hozzáadódnak, és akkor így előbb vagy utóbb elérsz arra a szintre, hogy csak abból 600-700-at ütsz, ami majdnem a HP-ja egy-egy karakternek. És akkor még arra jönnek rá mindenféle módosítók. Mindegy, ez egy ilyen fan karakter, és nyilvánvalóan az a lényege, hogy az elején nagyon-nagyon gyenge, és ha minden jól megy, akkor a végén viszont egy vadállat, tehát hogy konkrétan így single-handedly lekerized a meccset. És én ezzel nagyon szeretek játszani, mert szeretem azt, hogy az elején meg kell dolgoznom azért, hogy jó legyen, tehát nem viszont nagyon szeretem azt az érzést is, hogy nincs egy adott window, mert ugye vannak a LOL-ban karakterek, amik az elején erősek, és amit tudom én, a 15. percig nem szedted meg magad killekkel, akkor egyszerűen leszkélelnek a többiek, és gyengébb leszel, mint a többiek, és agyonvernek. És én nagyon szeretem azokat a meccsapokat, amikor én az elején vagyok nagyon gyenge, viszont nekem nincs egy ilyen kis időablakom, amíg valamit mindenképpen csinálnom kell, hanem egyszerűen folyamatosan erősödök a játék során, és akkor, amikor játszok olyannal szemben, aki meg az elején erős, és vért izzad azért, hogy megöljön, és valamikor sikerül neki, és akkor viszont nekem nagyon rossz. Viszont ha az elején sikerül túlélni, amilyen tök izgított, hogy sikerül-e megfelelően passzívan, de közben azért mégis fejlődni, mert ha meg csak passzív vagyok, dehogy nem haladok a saját fejlődésemmel, akkor az meg az egész meccset elviszi a retekbe. Szóval, hogy érted, ez egy ilyen... Nem tudom, én Dota 2-ztem azért elég sokat, és tehát élveztem is, de tényleg, tehát ott én nagyon-nagyon sokszor ütöttem meg a bokámat abban, hogy nem voltam elég ügyes, ugye, ebből a szempontból. Én ezért nem csinálom azt, hogy rotálok össze-vissza egy halom champion-t. Régen ezt csináltam egyébként, és mindig egy halom kudarc élmény nyert. Most jelenleg ilyen 2-3 champion-t játszom, ezt egy kicsit szeretném kibővíteni egyébként. És így ez így jó, meg ugye én nem játszom rankedet, tehát érted, ez így arra megy igazából, hogy így én ott így elfanol, tehát hogy az a helyzet, hogy csinálom azt, amit szeretek csinálni, szeretek arra figyelni, hogy azokat a minionokat eltaláljam, az a helyzet, hogy ugye én világéletemben multitaskoltam, tehát ugye én már általános iskolában úgy tanultam, hogy mellette csináltam más dolgokat, ami nem feltétlenül tett jót valószínűleg az agyamnak, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik. Azt mondja, Pajtás biztos jobban el tudná ezt mondani, vagy le tudná írni, hogy hülye vagyok. Aki egyébként abba hagyta a gépelést a kanapén, úgyhogy veszek figyel. De hogy ez az a feladatkör, amit Nasus-szal kell csinálni a játékban, hogy nem elég, hogy le kell szedni a miniont, hogy pénzt kapj, de hogy egy adott spellel kell leszedni, aminek van egy cooldownja. Érted? Tehát, hogy, ja, hogy igen, ez ez így annyira leköti az agyamat, hogy ez az, amire így tudok így koncentrálni. Tudod? Tehát, hogy így meg hogy közben még, hogy mit kell csinálni a játékban, és ez lefog annyira, hogy ne gondolkozzak közben mindig valami máson, és ez egy tök érzés. Úgyhogy én emiatt, gyakorlatilag emiatt szeretek nagyon-nagyon most megillalozni, és most egy ideig valószínűleg túl tudom tenni magamat azon, hogy idióta mindenki ebben a játékban. Egyébként el nem tudom képzelni, hogy lehet valami játéknak ennyire toxikus a közeget. Tehát ilyen gyakorlatilag nincs olyan meccs, hogy menet közben ne akarja feladni valaki. Független attól, hogy nyerünk el, független attól, hogy vesztünk el. Az teljesen biztos, hogy 15. perctől megpróbálja valaki feladni. De jó. És én tudom, amikor így állsz, és így srácok, csak chilleljetek, mert hogy egy csomó játékos ugye arra megy, hogyha ő nem ilyen elképesztően elszabadul, és nem ilyen kerízi a meccset, akkor már nem is élvezi. Ahhoz képest meg egy csomót lehetne tanulni a vesztett meccsekből. És tudod, nekem meg most már nincs semmi célom vele, mivel nem rankedezek, nem is akarok előrébb jutni, ezért nem is érdekel, hogy a többi hülye el rajta. Na, kívül. Én ezért szeretem a Heroes of the Stormot, ott olyan vígan elkazsuálkodom, ahogy nem szégyen. Nekem az nagyon casual valamiért. Nagyon casual, tehát most így mondtad, hogy ugye adott skill-lel megölni a minion, tehát úristen, így előttem vannak ezek a képek, amikor ott így folyamatosan próbálnék így fejlődni a Dota 2-es karakterem, de mindig lelövik előlem azt a szerencsétlen dögöt, és akkor ugye ez a denialás, vagy mi az isten. Aha. Tehát agybaj. És akkor de utána az jönnek... például marhára adnám, ha lenne egy karakter, amivel lehetne az enemy. Na mindegy. Igen, a Deny egy izgalmas játék, Mahanika. Valószínűleg én erre lelkes vagyok, mert én nem tudom, én ezt a részét érzem a játéknak. Bevallom őszintén, én teljesen elégedett lennék azzal is, hogyha annyi lenne a League of Legends, hogy én azzal az egyszem názuszommal kimennék, lenne valaki ellenem, és mi ketten így elhaknéznánk így, ja? Így elfarmolgatnánk egy ideig, mindegy, mindenki más. Szóval én ezzel töltöttem a szabadidőmet, ezzel a két játékkal, egyébként viszont felhívták finoman a figyelmemet arra, hogy ne tájékoztassanak félre, mert játszottam más dolgokkal is az utolsó podcast óta, és ez viszont teljesen igaz, ilyen például az Islands, Y-Lands néven. Igen, azt néztem meg, és mondták is, hogy nem akarom kipróbálni, mondom, nem. Szerintem szeretnéd kipróbálni, tök jó. Igen, azt így mindenki mondta, én most így őszinte leszek, így ránéztem a játékra akkor, tehát így 2-3 hete, amikor te játszottál vele, és akkor ott én nem éreztem magamban semmi ingerenciát. Abszolút, lehet, hogy én nagyon szeretem ezeket az open world építős játékokat, amit már látok az Islands-en, vagy amit jelenleg látok az Islands-en, hogy valószínűleg soha nem fog felépíteni benne egy házat, mert ez a nagyon pici farönkökből a házat felépítés az örökké tart, és nem annyira tűnik izgalmasnak egyébként, de hogy nagyon-nagyon tetszik az egész grafikai megvalósítása, hogy kalandozgatsz, meg ahogy csinálod a dolgokat. Szóval, hogy én így... én így nem tudom, én így rendben... Én tökre élveztem. Tökre tetszett, hogy rengeteg mindent lehet craftolni, rengeteg mindent lehet készíteni, ahogy állokkolódnak a dolgok, tehát hogy mit tudom én, megépíted a sütőt, akkor onnantól tudsz craftolni jobb dolgokat, érted? Tehát, hogy nekem ez így rendben volt, nagyon rendben volt a hangulata, szóval azért részemre ez rendben volt. Örömmel fogok visszaülni egyébként hozzá, és játszani vele meg én. Ja, de most így, tehát ugyanez a Basic Survivor, tehát hogy mész, gyűjtögetsz, építesz egy bázist, úszol az óceánban, most ilyen, milyen kalapban ez, ilyen mexikói kalapban. Hát csak craftolsz magadnak. Technikailag igen. Tehát, hogy igen, de hogy tudod, azok, akik erre kapók, például én, akik hajlamosak újra és újra ilyen játékokra szomjazni, azoknak nagyon jó az, hogy egyszerűen más a stílus, más a megközelítés, más a hangsúlyok, más a craftolható cucc, más a craftrendszer, más az inventory system, más, hogy fog kinézni a bázisod a végén, mások az optimális utak, tehát hogy például a Minecraftban már azért nagyon jól vágok egy optimális utat, amivel így nagyon gyorsan fel tudok fejlődni ilyen révisztő szintre. Tehát amit ebben az Islands-ben kicsit érzek, hogy nem annyira sokkol a környezeted, meg nem annyira támadnak, de hogy ezeket egyszerűen számomra például tök nagy elvezet felfedezni, és ezért én például képes vagyok játszani több különböző survival játékkal is, de ezt nem tudnám megmondani, hogy mi az elképesztő különlegesebben a többi survivalhoz képest. A grafikai stílusa az, ami mindenképpen egyedi, a craft rendszere az, ami mindenképpen egyedi, de hogy ha ez így nem... akkor így alapvetően nem... Ilyen szombréróban úszni az izgi lehet. Ha nem győzött meg, akkor veszek nem fog, mert hogy egyébként egy survival játék. Tehát nekem ez a bajom, szerintem, hogy kicsit már kiégtem az elmúlt években a survival játékokon, és tényleg azt várom, hogy valahogy így egyből ragadjon magával, és akkor az ad akkora löketet, hogy így belemenjek megint a szokásos lubba, hogy gyűjtöget, épít, még többet épít, mindent elveszít, gyűjtöget előről, tehát hogy ez a szokásos. Ja, értem, abszolút értem egyébként, amit mondasz, abszolút értem, amit mondasz. Én nekem a grafikai stílusa volt az, ami egyébként nagyon megtetszett, és aztán a craft rendszere az, ami miatt szeretnék még visszatérni, mert rengeteg cucc van benne. Apropó túlélő játék, én egyébként szemezgettem egy másik ilyennel, amit a THQ adott ki mostanság Early Access-be, ez a Fade to Silence. Ez ilyen havas túlélős, horroros. Neked való. Az a helyzet, hogy én nekem annyi kell, hogy megtörhessem, és ha megtörhetem, akkor rendben vagyok. Ez tényleg túlélős, tehát ez... Tehát lehet benne építeni, de elsősorban inkább az ilyen különféle pokoli kreatúrák ellen kell életben maradnod meg, de ilyen démoni az egész, ahogy néztem. Tehát na, ilyen... ez meg valahogy engem nem fog meg, mert ugye én abszolút nem a harc részét keresem. Hát ezeknek harc játékoknak is van, meg sok-sok-sok-sok para. És ízét vettem meg, amit alig várok, hogy végre valamikor játszam, de hogy valahogy sose jön össze. Mindjárt megtalálom! Most már nagyon sok játékot vettem. Ja, most... Steam. Na, nem a karácsonyi miatt. Karácsonyi vásárolat nem vettem egy játékot se. Én kettőt vettem. Ja, ez nem igaz, vettem egyet. A Star Trek Bridge Crew-t, de nem vettem végül belőle négyet. A The Long Dark. The Long Dark-ot szeretem. Az jó. Azt én is ki akarom próbálni, mert az ugye tavaly kijött Early Access-ből, és nagyon-nagyon dicsérik. Én Early Access-ben azért elég sokat szórakáztam vele. Tényleg egy nagyon egyedi túlélőjáték, tehát az a túlélőjáték, ahol nem arról szól, hogy itt te fákat vágsz ki, meg tavakat ásol, meg ilyenek, hanem arról szól, hogy letörsz pár rőzsét, összetörzsölöd, meg találsz egy gyufát, és imádkozol, hogy meggyulladjon, hogy ne fagyjál halálra. Ez szomorú. Ott konkrétan a természet erőivel szemben kell túlélned, és így az nagyon, nagyon egyedi. Ne, de szóval, hogy ez tökre, most nem győztél meg. Ezt tökre várom, hogy kipróbálsam. Most nagyon sok játék van, amit nagyon várok, hogy kipróbálhassak egyébként. Getting Over It nyilván. Station Ears. Az melyik is? Egy bázisépítős, ilyen... Kicsit az Astroneer és a Space Engineers között van. Na, megvan, nézzem az, már. Azt szeretném nagyon kipróbálni. Az Esports Life-ot, ami a YouTubers Life-nak a készítő, az új játéka. Igen. Ami fura, mert még az előzőt sem fejezték be, de ki vagyok ki, hogy ítélkezzek. Szóval én ezek. Viszont van még, amivel játszottam az elmúlt időszakban. Az egyik, az egy nagyon fura dolog lesz egyébként, ez egy GameStar promóciós megkeresés volt. Mindjárt mondom, csak visszajutok a... Flipper vagy anyahajó? A flipperes, igen. A Pinball FX 3-hoz volt a GameStar-nak 3 Star Wars-os mapje, és ezzel a 3 Star Wars, a GameStar-hoz adták decemberben mindegy. És ezzel a 3 Star Wars-os mappel játszottam egy streamereig, és az a helyzet, hogy nagyon szórakoztató volt. Mert hogy én nem tudnék hosszú távon flipperezni, tehát én nem vagyok az a játékos, aki hosszú távon flipperezni tudna, de az, ami ezekben a flipperes játékokban van most már, ez annyira vicces. Ugye én azt hittem, hogy ez csak ilyen ütögeted, aztán nem szabad, hogy leessen, és lesz majd valami. De az, hogy hát, hogyha ugyanoda beütöd ötször, akkor megidézed Darth Vadert, aki ad egy missziót, és ilyen mi? Mi történik? És hogyha a másik helyre ütöd be ötször, akkor meg Jabba-t idézed meg, Lord. És akkor meg ő ad valamit, és akkor van egy Boba Fettes pálya, ami ilyen, nyilván teljesen nonsense, hogy a DLC-t, ami ez volt kód a GameStar-ban, azt izének hívják a Star Wars Bundle-nek. És a 15 Star Wars-os mapből benne van 3. Tehát ezért ennek a játéknak a fejlesztés is megérik a pénzüket. Egyébként, ha jól tudom, ez a Pinball FX-es csapat egy magyar stúdió. Ők magyarok, igen. És nekem, és tökre élveztem. És ilyen, tudod, ilyen kellemes meglepetés volt, mert alapvetően nyilvánvalóan megkerestek vele, most felesleges lenne hazudni, mondtam egy árat, nyilván karácsony előtt a hátam közepére nem kívántam még egy streamet, amit kötelező megcsinálnom, mert akkor már azért elég chillben voltunk, meg mit tudom én, és aztán ilyen tökre élveztem. Tehát ilyen, mármint úgy, hogy tudod, ez a tipikus, amikor így másfél órásra terveztem a streamet, és aztán így csak nem hagytam abba, és így jó, most már mennem kell. És közben előkerültek. Én nagyon szeretek ilyen nagyon réteg játékokkal játszani, mert előkerülnek azok, akik imádják. És megjelent a cseten 2-3 ilyen szakértője a témának, aki így írta az egyik srác, hogy ő neki csak azon a pályán, ahol vagyok, több mint 24 óra játék ideje van a játékban. És tudod, amikor jó? És akkor te szép csendben így mész össze. Hogy ezt úgy kell csinálni, hogy akkor oda belövöd, és mit tudom én meg így által, hogy mit? Hogy ebben a játékban ilyen mélységek vannak, amikor így azt hitted, hogy csak egy golyót pötyögtetsz jobbra-balra. Igen. Szóval, hogy én nekem ez az élmény, én ezeket tökre szerettem egyébként, és sejtettem, hogy valahol itt is lesz egy ilyen élményem. Mert azért vannak ilyen adott játékok, amik tudod, amikor így előhúzol valamit, amit így senki nem ért, hogy miért játszol. És fölösleges lenne hazudni, ezt azért játszottam, mert szponzorált volt a content. Viszont annyira élveztem közben, és olyan mindent tanultam a játékban. Te mocskos disznó, fizetnek neked, és még élvezed is? Szégyed magad! Akkor néha elszégyellem magamat. A kedvenc kombináció egyébként pont ennél megfigyelhető, hogy szinte alig nézte meg valaki ezt a videót. És én még ráadásul élveztem, és így fizettetek érte, ettől függetlenül fizettetek érte. Ez nem úgy működik, de hogy... Hát igen. De hogy így, na mindegy, szóval ezt tökre élveztem. Szóval ez is elég király volt, játszottam World of Warships-et. Mm. Életem legsikeresebb streamjének egyike, én mondom nekem. Közel adtak egy kuponkódot, nyilván ez is szponzorált stream volt, tehát hogy karácsony közepén nem álltam neki streamelni egyedül akkor, hogyha be kellett fejeznem valami szponzorált együttműködést, és ez karácsony előtti utolsó munkanapjukon kerestek meg ezzel, nem már előtte is egy ideje már így ment a dolog, és egyszerűen december 31-ig előtt meg kellett csinálnom, tehát hogy így nem tudtam máskor megcsinálni, és akkor hazajöttünk miatta hamarabb a családtól, és akkor megcsináltam. Hát ez most ilyen. Azt is nagyon élveztem egyébként, úgyhogy ez ilyen duplán gonosz dolog a részem, hogy mind a kettőt fizet szponzorátság ellenére, és képzeld el a World of Warships-es stream, az úgy nézett ki, hogy kaptam hozzá egy official accountot. Tehát kaptam hozzá egy ilyen sajtó accountot, amin ugye ki van állakolva majdnem minden, meg van mellette, mit tudom én, 20 millió kredited, meg 250 ezer fizetős currency-d, és így gyakorlatilag, amit így nem tudsz megvenni, azt így, tehát, hogy ami nincs meg, azt így meg tudod venni. Tehát, hogy ilyen, kiválasztottam, mit tudom én, valamelyik battleshipet, amit tudod, a legnagyobb hajók egyike, és így kiválasztottam, azt megvettem rá minden fejlesztést így azonnal. Azt nézem, hogy nem kicsi hajóval gondolkozték. És az igazi humorát egyébként annak a streamnek az adta, hogy ugye az átlag userek, akik tízes hajóhoz jutnak, azok már játszottak ezzel a játékkal sok-sok órát, nem tudom hány óra kell, de én azért pár száz órára tenném azt az időt, ami kell ahhoz, hogy eljuss a tízes hajókig. Én meg ugye a full nulla, tehát hogy egy tízes hajóval tanultam lőni. Igen. Az jó, el 26 kilométerre, érted? Tehát mire odaér a lövedék, addigra mindenki máshol van. És megyek a Yamatóval, ami a japánoknál az egyik legnagyobb hadihajó. Igen, Yamato. És elképesztően nagy, és elképesztően jó érzés. Tudod, ilyen batárlassan fordul, ilyen meg sem áll soha. Tehát egy szigetet, ha így nekimész a szigetnek, az nyilván mivel nincs játékmechanika arra, hogy elvidd a szigetet, ezért nyilván megakadsz. De hogy egyébként áttolnád a szigetet körülbelül a pálya másik oldalára. És én elképesztően erős, mit tudom én. Nézd, milyen kis cuki csónakok ellen csatázol ezzel a nagy döggel. És tudod, amikor végre eltalálok valamit, és így, yes! Eltaláltam valamit. És ha eltalálok valamit, az egyben lenulláz egy hajót. Tehát, hogy amikor végre eltaláltam valamit, akkor az olyan jó érzés volt. De, hogy általán, és akkor jött velem Joe, én ugye itt nagyon-nagyon szeretem, ő az egyik nagyon-nagyon kedves barátom, nagyon szeretem a humorát egyébként a srácnak. Egy ilyen nagyon szarkasztikus humora van egyébként, és annyi önkritika szorult, egy nagyon fiatal, nem most már nem annyira fiatal, de egy eléggé fiatal e-sportoló srác, hogy lolozik kompetitíven, Magyarország egyik legjobb csapatának a tagja, AD Carry-e, és ő meg tudod, próbált tanítani, de hogy ő is, hogy egy éve játszott utoljára, és így, jó, akkor most elmegyünk erre oldalra, mind a kettőnket szétlőnek azonnal, és így, akkor most nem megyünk el oldalra még. sem. Szóval ilyen nagyon vicces volt, és ez is az a helyzet, hogy tökre élveztem, tökre fizetnek is érte, és úgy tökre nem nézte szinte senki. Mindegy. Fizettek érte. És az a helyzet, hogy meg tökre értem azokat a kritikákat, amik érik a Wargaming-set, Wargaming, azt hiszem. Wargaminget, és látod, az előbb eltaláltam azt a tajot, és eltűnt a HP-je, de mindegy. És arra nem is beszélve egyébként, hogy egy repülővel meg lehet növelni a ható távolságodat, és akkor meg már ilyen 32 kilométerrel összeáll. Mire odaér az a lövedék, és aztán a végén azon flasheltem, hogy követtem a lövedéket. Ennyi, de mindegy. És tökre tudom, hogy egyébként ők egy nagyon agresszív ilyen mikrotranszakciós rendszer tolnak. Én nem tudom, hogy a World of Warships-ben is vannak ilyen speciális lövedékek, amikért lehet fizetni, vagy ez a World of War Tanks-ben hogy megy, World of Tanks, miért teszem oda a Wart mindig, World of Tanks-ben hogy megy, mert hogy én bevallom őszintén, én nem ismerem a mikrotranszakciós rendszerét, azért Joe mesélt ilyeneket, hogy nem tudsz tovább fejlődni, hogyha nem veszel egy prémium hajót, és hogy akkor a prémium hajók azok általában bénábbak egy kicsit, de több pénzt csinálnak. Valami ilyesmit, tehát hogy alapvetően tökre értem, hogy mi a sírás, de hogy közben olyan szórakoztató tud lenni ez a dolog, amikor így lenne egy wargaminges együttműködés, érdekel? Hát persze érdekel, ha World of Warships, akkor pláne, mert azt még élveztem is, amikor utoljára csak úgy kipróbáltam, miért ne játszanék vele újra. És akkor, amikor utána annyira élvezed a streamet, hogy jó, mindegy. mindegy is. Ugye nyilván ehhez hozzáadódott az is, hogy volt egy sajtóaccountom, és bármit meg tudtam. Igen, azért az úgy sokat segít a dolgon. Gyakorlatilag így előrángattam így egy halom 10-es, 9-es hajót. Tehát, hogy 4-es, 6-os, 8-osok alá nem nagyon mentünk. Ugye ahhoz kellett igazodni, hogy Joe-nak milyen hajói voltak, mert ugye nem lehet egynél nagyobb különbség kettő között. Hát jó, viszont kedves gyerekek, amivel Viktor játszik, azért minimum 50 vagy mennyi órát kell szerinted ezért farmolni? 50? Azzal még el se indulsz. Tehát az a helyzet, hogy százak, hanem ezrek. Jó, akkor ez a hajó nagyjából 1000 óra játékidő után adatik meg, amivel Viktor most így önfeledten lövöldözik a vakvilágba, de legalább jól érzi magát, ez is fontos. Vagy pedig ráköltöd a havi fizetésed. Ez még egy másik opció, amiről nem szabad elfeledkeznünk. Amúgy, ja. nem tudom, volt egy idő, amikor engem is így keresgéltek, de így nem kívánta semmim, hogy így tankozzak, meg csatahajózzak. Az a helyzet, hogy a tankozás nekem se. Tehát bevallom, hogy szinte most a repülőset gondolkoztam, hogy ki akarom próbálni, de lehet, hogy volt ember lesz belőle. De hogy a hajósat tudom, hogy élvezem, mert én nagyon élveztem az Assassin's Creed-et is, nagyon élveztem az Assassin's Creed-ben a hajózást, nyilván, a Black Flag-ben. Szóval én nagyon élvezem ezeket a hajós dolgokat, nem tudom, hogy ez miért van, de én például tökre szeretem azokat a hangokat, tudod, amik így, a kis harangok, amik szólnak, amik nem tudom, tehát amikor mondjuk átkapcsolsz, vagy a motort állítod ilyenek, és tudod, jön a parancsláncban a visszaigazolásra. Tökre élveztem, hogy beállítottam azt, hogy minden hajón a saját legénységének a nyelvén kajabáljanak, és nyilván adottan nem értettem semmit, de nagyon vicces volt. Japán csatahajó. Ahogy a japán csatahajó, japánul kajabáltak. Kamikaze! Igen, és tényleg csak így kapaszkodsz, hogy úristen, ne legyen. Tudod így, ne valami olyat mondjatok, amit tudnom kéne, hogy mi történik. Nyilván, de mindegy, szóval, hogy így elvesztem ennyi. Igazából nem... Én nem tudnám képzelni magamról, hogy belerakjam azt a pár ezer órát, ami kéne ahhoz a 10-es szintű hajóhoz. Hát így nézem, hogy 100 ezer, klik, yes, 50 ezer, okay. Ja, abszolút, igen. Urak vagyunk, hadszor jön, mulatunk. Az a helyzet, hogy 20 millió kreditet kaptam a streamre, elköltöttem. Senkinek egy szóval se lehet, talán egy ilyen 1 millió kredita marad. És a legjobban egyébként akkor szórakoztam, amikor tudod így, mész a sziget mellett, és a távcsöved, azzal így látod a hajót, a célpontot, de... közben, útközben van egy sziget a fegyvereid előtt, amit nem veszel észre, és akkor lősz, és így telibe lőtted a várost. Úgy van volt. Gyakorlatilag a földdel tetted egyelőre, nyilván nem, mert nem lehet rombolni a környezetet, de a földdel tehetnéd. Jaj, de rossz már, nem lehet rombolni. Az lenne a legnagyobb fán, érted, ilyen collateral damage. Igen, az... igen. Na jó, hát engem itt vesztett el a játék, azt hiszem. Nyilván nagyon vicces. Az a helyzet, hogyha lenne rombolható terület, akkor valószínűleg egy sziget elbontásával foglalkoznék végig. Na mindegy, szóval, hogy ezek ilyen viccesek. Én mindig nagyon szeretem az olyan együttműködéseket, amikkel jól szórakozom. Független attól, hogy most, tehát, hogy nyilván jobban szeretem, ha a másik félnek is megéri, de nem lehet minden tökéletes. Aztán, amivel játszottam még, és izgalmas lehet, az a Bridge Constructor portál. Ja, igen. Portálnak az új... Half-Life 3 helyett. Hát ezt nem mondanám, sőt, az a helyzet, hogy nekem egy nagyon nagy csalódás volt ez a játék. Úgy indultam neki, az volt a címe egyébként eredetileg, hogy hidak és portálok, mi lehet ennél menőbb, és aztán ezt kicseréltem arra, hogy meh. Mm-hmm. Így azért érződik így a szignifikáns visszaesés a dologban. Hát az a helyzet, hogy ilyen kind of portálos hangulata van, ez viszonylag rendben van. Ami nekem egy nagyon-nagyon nagy problémám, hogy nem mi rakjuk le a portálokat, hanem ő rakja le. Tehát a dolog az úgy néz ki, mint egy normális hídépítős játék, csak kicsit komplexebbek az elét kerülő tereptárgyak, de nem komplexebbek a feladatok. Tehát, hogy nem... Én a 30 pályából a 24-nél tartottam a stream végén, és addig nem találtam olyat, amin így ne láttam volna át azonnal, hogy mit kell csinálni. Hogy lesz majd a megoldás. Olyan volt, hogy finom hangolni kellett, meg húzogattam jobbra-balra az elemeket, hogy elég nagyok legyenek, pont átessenek, meg ilyenek, de olyan nem volt, hogy nem láttam azonnal, hogy mit kell csinálni benne. És nem tudom, nekem ez ilyen fura, egy kicsit nekem jobban tetszene, ha adnának valami nagyon nehéz feladatot, és te neked kéne a portálokat is elhelyezgetni meg minden. Ami viszont tetszik, hogy a portálhoz hasonló ilyen részfeladataink ugyanúgy vannak, hogy mit tudom én, az itt elhelyezkedő gömböt, vagy innen elinduló gömböt, azt abba az irányba pattintsd, hogy visszakerüljön abba az érzékelőbe. Érted? Tehát, hogy ilyen gömbpattintós feladatok ugyanúgy vannak, és utána pedig úgy akarod megépíteni a híd útvonalát, hogy lehetőleg a gömbpattanás az ne akadjon bele útközben, és ez a kettő ez ne térítse ki egymást. Szóval, hogy alapvetően nem egy rossz játék amúgy, csak az a baj, hogy portáljáték, tehát nem azt várod, hogy ne legyen rossz, hanem azt várod, hogy nagyon jó legyen. És az meg messze nem. Tehát, hogy az meg messze nem. Van benne egy valamilyen tök frusztráló dolog. Az a vicces egyébként, hogy a nagyon vicces szövegek, amik voltak a portában, GLaDOS-nak a hülyeségei, meg úgy egyébként, amikkel találkozó a szövegek, azok nagyon-nagyon viccesek a portában, de hogy mellett egy nagyon jó játék van, és megtalálták azt a balanszt, hogy hogyan lehet szórakoztató ebben a játékban, meg csak jó-jó-jó, kussoljál meg, kérlek. És soha nem gondoltam volna azt, hogy GLaDOS valamelyik szövegét tovább kattintom. Csak azért, hogy haladhassak már végre a feladatommal. Szóval nem tudom, valószínűleg tovább kéne haladnom a játékkal, hogy meg tudjam nézni azt, hogy a későbbiekben lesznek-e sokkal nehezebb feladatok. Ilyen nagyon fura, hogy ebben a játékban is, lehet, hogy csak én vagyok vak, biztos, hogy csak én, nem, lehet, nem, biztosnak nem mondanám, lehet, hogy csak én vagyok vak, abszolút lehet, hogy csak én vagyok vak. Még mindig World of Warships streamet nézünk közben? Nem. Ja, már nem, csak akkor én le vagyok maradva. Hogy nem is élő, amit látok. Az nagyszerű. Valóban nem. Szóval, hogy kiírja, hogy mennyibe került a hidad, viszont te játszottál a Polybridge-el? Persze. Ja, tényleg a te számaidat hajkuráztam. Szóval a Polybridge az ugye kiírja, hogy az, hogy te ezt most elérted, az hova helyez így a játék sok között, meg van egy összeghatár, meg ilyenek. Itt lehet, hogy van összeghatár, de még nem találkoztam vele, szóval valószínűleg nagyon sok. Nem igazán tesz semmit. Az eredményeket, azokat úgy tudod megnézni, hogy úgy sorolja be, hogyha átmegy egy célpont, vagy átmegy egy jármű, akkor sikeres a pálya. Ha utána átmegy a konvoj, ami pályánként változik, hogy hányan vannak a konvojban. Ha átmegy a konvoj, akkor pedig... akkor pedig excellentre megcsináltad. És hogy így nem mondanám nehéznek a dolgot. Egyáltalán. Tehát, hogy így... Nem tudom. Nekem valami nagyon hiányzott abból a játékból, ami sajnos simán lehet azért, mert egy portáljátékról van szó, és igen. Azt vártam, azt a színvonalat vártam, és attól nagyon messze van. Tehát, hogy inkább egy középkategóriás hídépítős játék, kind of portál elemekkel, portál grafikai elemekkel, viszont 100%-osan. Nem, szóval, hogy Portál meg a Half-Life, az két olyan játék, amivel mindent el tudnék képzelni, csak egy hídépítős játékot nem. Én egyáltalán nem, a Portállal simán el tudnék egy hídépítős játékot, mert a Portál játékmechanika, az pont egy olyan dolog, ami szerintem tök jól hozzáad, hat egy hídépítős, vagy egy ilyen logikai játékhoz, mert ugye meg tudod kavarni azzal az egészet, hogy ki honnan jön. Érted? Tehát, hogy honnan jön, hova megy. Uh-huh. Tehát emiatt simán el tudnék képzelni egy ilyen játékot, de nem így. Vagy hát így is, mert egyébként nem, mondom, nem rossz, 10 eurót simán megér. Szerintem. De csak közben a Polybridge meg 12, és az meg sokkal jobb. Na, hát igen, itt a kutya elásva. De ez Portál. De olyan furi, ezt a Valve adta ki? Nem tudom. Mert hogy konkrétan, hogy a Valve az még kiad valami játékot a Counter-Strike óta, az így nagyon furi, meg a Dota óta. Mert nem jellemző rájuk már, hogy ők így játékokon dolgoznak. Nem, meg szerintem ez egy eredetileg, ahogy én ezt látom, bevallom őszintén nem néztem utána. Nem Valve-os. Klaxstone és Headcap Games. Mert féltem attól, amit találok. De hogy ez egy létező, csak nem annyira sikeres hídépítős játék, aminek most kiadtak egy portálos skinezett, kicsit átdolgozott változatát. Jaja, Klaxstone és Headcap Games, ez fejlesztő kiadó. Úgyhogy valószínűleg csak licenszelték a portált, úgyhogy... Igen, tehát valószínűleg csak licenszelték a portált, és ez 100%-osan érződik is rajta. Hát jó, legközelebb Star Wars-osat fognak kiadni. 5 év múlva a Disney eladja nekik a licenzt. Látják, hogy milyen jól sikerült ez a portálos, úgyhogy megnyerték. De... Igen, és ez az ilyet viszont nem szeretem. Tehát, hogy a portálból ne csináljunk ilyet. Nézem, vicces pályák vannak azért itt az intro videóban. Biztos, mondom, 24-nél, abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy 60 pálya van benne. Lehet, hogy csak abban a szakaszban, ahol vagyok, van 60 pálya, de nem álmodnék ilyen, de valószínűleg 60 pálya van. Valószínűleg 60 pálya van benne. De simán lehetom képzelni, hogy lesznek még nagyon izgalmasak, csak én a Polybridge-ben sokkal hamarabb találkoztam már nehézségekkel. Ja, ott emlékszem, így a negyedik pálya környékén már eléggé kusza volt, én legalábbis kb. Odáig jutottam benne. Én sokkal tovább, tehát ott már vannak azért ilyen... Ott már találkozom hamarabb nehézségekkel. Itt meg az a baj, hogy egy csomó esetben azt érzem, tehát például történt az egyik pályán, nem tudom megmondani hanyadik másodpercnél, de megpróbálom neked megkeresni, mert alapvetően... leírja ténylegesen a dolgokat, hogy össze-vissza görcsöltem azon, hogy egy nagyon bonyolult formájú hidat egy nagyon nagy hidat kellett volna építeni, amit elvileg fönt le lehetett függeszteni, vagy fel lehetett függeszteni. És megvan. 2 óra, 8 perc, 46 másodperc környékén. Építek fönt egy elég széles hidat. Főleg az alapján elég széles hidat, hogy hol vannak a rögzítési pontok, amikkel tudok bármit kezdeni, mert hogy ugye nincsenek, nem nagyon voltak ott kéznél rögzítési pontok, és ilyen nagyon messze volt, egy felfüggesztési pontunk volt. Tehát alapból oda egy hidat építeni, ami elbír sok terhelést, az nem lett volna nagyon egyszerű. És aztán egyszer csak fogtam és letámasztottam az alját, mert semmi nem akadályoz meg abban, hogy letámasszam. És nyilvánvalóan a fizikai szimuláció az meg ugyanúgy működik tovább, tehát ez az alja az le lett ott támasztva. És letámasztottam, és onnantól kezdve meg simán megtartotta magát az egész híd, és érted, és nem volt semmi. És nem vagyok benne biztos, hogy ott a fejlesztőknek eszébe jutott az, hogy ráadásul úgy támasztottam le, amilyen teljesen vicces, hogy megépítettem a letámasztást, és az aljára beraktam egy útelemet. Ami azt jelenti, hogy egy nagy felületen támaszkodott, de mégsem zavarta az autót, mert az autó attól még ugyanúgy át tud menni azon az útelemen. Egy kicsit megdobta. Tehát így igazából így semmilyen akadályt így nem jelentett a dolog. És nem vagyok benne 100%-ig, tehát én nem mernék megesküdni arra, hogy ezt a fejlesztők biztos úgy tervezték. Vagy hogy a fejlesztők arról biztosan tudták. Meghekkelted a hidat. Tehát, hogy... Én inkább azt mondanám, hogy egyszerűen nem számoltak minden lehetősége. És a végeredménye egy olyan stabil híd lett egyébként ott, hogy arra konkrétan ráengedném Budapest közlekedését. Hogy az ott aztán nem szakad el semmitől. Jó van. Hát nem tudom, én nekem ez a hídépítős játék alapból nem nagyon érdekelt, de ezek után így, ha azt mondod, hogy a Polybridge jobb, én egyértelműen azt mondanám, hogy a Polybridge jobb kihívás tekintetében, viszont azt abszolút el tudom képzelni, hogyha valakinek nem tudom, így tetszik ez a hidas építős játék, és a Polybridge-el már végzett, akkor jöhet ez. Ja, vagy csak egy kis portál hangulatra vágyik, ami nem portál és portál kettő. Nekem nem hozott portál hangulatot. Nyilván beszélt, nyilván az volt a szinkron, mert azt hiszem egyébként a portál egynek a hangja, de nem vagyok benne szerszegi biztos, GLaDOS esetében, tehát hogy így... Nekem nem. Nekem nem hozott annyira portál hangulatot, mint amennyire iránézésre kellett volna. Hídépítős játék elsősorban és másodszorban portálos. Abból adódóan, hogy nem te pakolgatod a portálokat. Na, én viszont játszottam Dark Souls 3-mal. Dark Souls 3! Abba a streambe belenéztem. És mennyi idő volt a tutoriálhoz? Nyugodtan, fájdítsd a szívem, mondjad. Azt hiszem, hogy az első fél órában levertem. Egyszerű. De azt hiszem 3 vagy 4 próbálkozás kellett rá. Oké. Okay. Szép, De azt hozzátenném, hogy én mágussal mentem. Tehát nem mentem a közelébe. Ha a elképzelésem sincs, ez mit jelent a gyakorlatban? Mindig tartottad a távolságot és messzire lövöldözted? Igen, az elején hülye voltam és közel mentem hozzá. Viszonylag még az első próba az így tök jól sikerült, tehát hogy így oda mentem szépen, így elkezdtem ott közelről lövöldözni, aztán utána átalakult, akkor egy kicsit összefostam magam, és utána rájöttem, hogy ez még csak az első boss, úgyhogy nem kéne, úgyhogy utána gyorsan pelenkát cseréltem, aztán még 2-szer neki mentem, és utána rájöttem, hogy amíg átalakul, addig lehet lőni. Megütni. Úgyhogy akkor így szétlőttem a fejét, és aztán így win. De már, de szóval ez is már annyira ilyen hajszál híján múlott. És tényleg, tehát így fejhallgatóval játszottam, fejhallgatóval játszottam, és így annyira erőteljes volt, tehát ez az első kis nyikhajbossz, és akkor így képernyő egyik feléről odaugrik a másik felére, és így éreztem a suhintások erejét konkrétan. Vagyom, hogy így elszálltam a székből. Nagyon durván jó, és most én így az elmúlt másfél évben, amióta kim van a Dark Souls 3, így mindig gondolkoztam, hogy ki kéne próbálni, aztán mindig volt más, amivel játszottam, aztán most láttam, hogy 15 euró Steamen, hát most van itt az ideje, úgyhogy hajrá! És akkor így nagyon, nagyon jó, úgyhogy én el is határoztam, hogy akarok majd még belőle streameket, hát valószínűleg Twitch-en fogom ezt majd megcselekedni, aztán majd meglátjuk, de tényleg, tehát így eszméletlenül durván jó az a játék. És akkor utána meg jönnek ugye a kis mezei ellenfelek, tehát hogy így ott így mész, és akkor csontváz zombi, hát akkor gyorsan lelőjük, vagy lekaszaboljuk, nem. Tehát hogy így meglát, és akkor nem az van, hogy így elkezd tántorog, így neked sprintel, és így gyorsan beléd szúrja a kardodat, hogyha nem vigyázol. Tehát így nagyon résen kell, és ez tökre tetszik. Tehát, hogy én már így készültem is erre, de még így is megleptek. És így direkt nem néztem ilyen se tutoriálokat, se végigjátszásokat, se így meg úgy. Én is megkaptam, hogy debezzeg a VR Pisti így meg úgy. Hát mondom, jól van, jó. Jó, hát nyilván. Szóval ez az achievement nekem is állokkolódott a stream közben. De tehát így baromi jó volt. És főleg az, hogy így magamtól jöttem rá, hogy így ezt hogy kéne megoldani. De meg mondhattad nekik, hogy debezzeg Sirius, meg két óráig próbálta azt a nyomaját leverni. Azt is olvastam ám, hogy na, azért már így jobb vagy, mint Sirius. Hát, nem annyira nehéz ebben a játékban. És hát igazándiból nekem nagyon, nagyon megtetszett, és utána nézegettem ilyen videókat, hogy mégis így karaktert, hogy érdemes fejleszteni, meg mik vannak. Easy peasy, lemon squeezy. Jó, ezt nem mondom egyébként, hogy easy, mert valószínűleg így is belehalnék párszor. Tehát nekem oda kellett mennem. Olyan tetülassan kasztol egyébként, mint az állat. Tehát ezt is azt hiszem fel lehet gyorsítani talán a dexterity-vel, de nem vagyok ebbe biztos. Mindegy, tehát hogy én nekem az volt a taktikám, hogy így szépen figyelem, hogy mikor moccan a boss, olyankor nem lövünk, és amint moccant 2-3-at, akkor így messziről egyet bele, egészen addig, amíg nem kezd el átalakulni, na és akkor olyankor megindítjuk a nehéz tüzérséget, és így spammelem bele a nagy spelleket, és hiszem, vagy megdöbbik addig, annak vagy nem. Annak a szörnynek haltam meg, amelyiket most éppen a videóban gyakorlom, annak a picinek. És tényleg annyira szépen néz ki a játék, olyan jó ilyen gót hangulata van, tehát így megnéztem az intrót, hát abból is süvített az a dark gót hangulat, tehát így komolyan, tehát így az első pillanattól kezdve engem így megvett a játék. Legyek valószínűleg annak is haltam már meg, amelyiket most itt én így azt hiszem haltam meg mindenkinek. Te az elején találkoztál a csillogó jéggyíkkal? Ja igen, a stream végén visszamentem hozzá, mert ugye van egy ostvény, hogy így oda van írva az a kis tipp, hogy hát onnan ne menj oda. Én megmondom, hát azért meg kéne mentem, nézni, meg kéne, de nem, akkor majd a stream végén hülye leszek és visszamegyek. És akkor így visszamentem, elkezdtem lőni, láttam, hogy lement egy millimétert a HP-ja, mondom, jó, ezt nem ma ölöm meg, és nem is akarom, hogy engem megöljön. De viszont így tényleg, tehát az is tetszik benne, hogy tehát így egyből mély víz, és szopatja az embert, ahogy éri. Tehát, hogy így ez a get good noob, és így ennyi. Tehát így feladja neked a leckét, te meg akkor vagy elsétálsz sírni a sarokba, vagy pedig azt mondod, hogy fuck yeah, és így megcsinálod előbb vagy utóbb. Én egyébként, én ezt tökre adtam. Tehát az a helyzet, hogy azért olyan örömérzés, mint amikor itt végre megöltem azt a bosst, azt nem nagyon találkoztam még egy játékban sem. Tehát, hogy azért az... Próbáld ki a Fury-t. Inkább ne. Nagyon jó. Tehát az is az indie Dark Souls kb. De, tehát így mocsok jó, és tényleg, tehát meg tényleg annyira jó zenék vannak ebbe a játékba is, Jézusom. Tehát így elkezdtem, amíg elindítottam a streamet, ugye ott ment a fő képernyő, a Dark Souls főképernyő, és akkor én csak így hátra töltem, és hallgattam így a nyitányt. Tehát, és akkor streamelni kéne már, vagy így el kéne kezdeni lassan, mert hogy így, de tényleg annyira jó zenék vannak ebbe is. És annak is haltam meg, amelyiket ott ütlejelent. Olyat mondjál, vidék, nem haltál meg. Hát nem nagyon tudok. Jó, én nem vagyok jó ebben a játékban, tehát én egy dologban vagyok nagyon jó, a nyugalmam megőrzésében, abban nagyon jó vagyok, tehát hogy... Én abban vagyok egyedül jó, semmi másban. Úgyhogy a Dark Souls az így nagyon-nagyon belopta magát a szívembe, úgyhogy azt így szeretném streamelni. Azt hiszem legközelebb megszavazták, hogy azt streameljem Twitch-en, úgyhogy coming soon. Azt hiszem talán most tölöm meg erre a próbálkozásra a boss, de nem vagyok benne biztos. De tényleg... Meghaltál, szóval lehet, hogy már a következő próbálkozásnál tartasz. Valószínűleg már ott tartok. És tényleg annyira tetszik, hogy így fejleszted a karaktereket ilyen hangyafasznyi értékekkel, és akkor a végén abból erősebben jössz majd ki, és így le tudod győzni könnyebben azokat az ellenfeleket, akikkel így szívás volt. Meg hogy így mész, és egyszer csak így a semmiből előtűnik valami, és így hátba szúr, ha nem készülsz rá. ja, meg az, hát azon lehidaltam. Tehát ez annyira ötletes, hogy van is benne multiplayer, meg nincs is. Tehát, hogy így ott vannak kb. A más játékosok által ott hagyott üzik. Aha. És azok ilyen eszméletlenül poénosak. Tehát hogy az elején nem értettem, hogy az úgy mi akar lenni, ez most a tutoriál szöveg, vagy nem. Aztán látom, hogy így ilyen kisbetű, nagybetű, össze-vissza, meg mit tudom, és akkor írja, hogy Monster Ahead. Mondom, jó van, megyünk előre, és akkor így egyszer csak itt átváltozik egy ilyen teljesen vézna csóka, egy ilyen ordenálé nagy döggé. Ja, mondom, erre gondoltál, mert hogy csak néztem, hogy ilyen tereptárgy emberek voltak, tudod, akik ott így szédelegnek, meg semmit nem csinálnak. Aha. Aztán az egyik így fölállt, ellepte valami sötét köd, és utána meg ilyen hatalmas nagy benga nagy döglet belőle. Igen. Nem, mert hátrafutottam, és hátulról lelődöztem, amíg volt manám. De ja, szóval így jó. Meg tényleg az izgalom, amit így érzel, hogy így el kéne menni a következő checkpointig, de már nincsen flaskád, nincsen manád, és akkor közelről kéne kardozni ügyesen, ami persze ha egy veszett ügy, tehát így. De ha már idáig eljutottam, nem kéne visszamenni, mert olyan messze, mert akkor előről kell kezdeni ugye a hentes, de akkor legalább visszamegyek és fejlesztek valamit, és akkor könnyebben ide jutok, tehát így nagyon-nagyon. Nagyon jó a Dark Souls, tényleg. Tehát aki szereti a kihívásokat, és így... Annak abszolút, az biztos. Így tetszik neki ez a TPS, kardos, varázslós, gótos játékmenet, akkor hajrá, mert nagyon jó. És mondom, most 15 euró volt, tehát... Már nem annyi. Már 50, azt hiszem. Tehát már 60. 60 euróból vette? Legjobb vétel. Best buy of the year volt ez a... Így hirtelen a végén még lett belőle egy best buy of the year. Hát, ja. De így tényleg, ezt megvettem, és így nagyon örültem neki. Mert így jóféle. És hát Oxygen Not Included-eztem még emellett sokat az elmúlt hetekben. Azt is nagyon élvezem. Most így megint rákaptam. És... Hát bevallom őszintén, most ugye jöttek ki update-ek így az elmúlt fél évben a játékhoz, ugye amikor kijött tavaly éveleje környékén, ilyen február tájékán, akkor mind a ketten így rárepültünk elég hamar, aha, és az úgy jó pofa is volt. Aztán utána jöttek hozzá még ilyen nagyobb update-ek, ugye a járványok vagy a bacik, most már azok is benne vannak a játékban, lehet automatizálni ilyen kapcsolótáblákkal meg minden egyébbel. És... Ez mennyire létgém amúgy? Mennyit kell játszani, mire ezt eléred? Hát... Azért kell. Tehát, hogy így az alap automatizálást azt már ilyen 1-2 óra után meg tudod csinálni. Igazából, ha már tudod, hogy mit akarsz és hogy akarod, akkor meg tudod hamar is csinálni, csak nincs értelme. Mert hogy az automatizálás inkább akkor fog kelleni, amikor már megvannak a rendszereid, tehát áramtermelés, oxigéntermelés, stb., de ezt így finomítani, finom hangolni akarod, hogy optimálisabban működjön, vagy ne fogyasszon annyit. És akkor mondjuk megcsinálod azt, hogy csak akkor kapcsoljon be az oxigéntermelés, ha mondjuk a lakótérben elér egy, vagy hát egy bizonyos légnyomás alá csökken az oxigénszint. És akkor ott így bekapcsolod szépen, és így bekötöd, behuzalozod, és így működik. Tehát ilyen tök jó komplex rendszereket lehet csinálni. Ja, meg most már olajat is lehet termelni. A legutolsó streamben például az egész stream arra ment el, hogy én lefúrok az olajig, és felépítem a jégbiomba az olajfinomítót, meg a plasztikgyártót. Aha. Amit nagyon lassan csináltak meg, és kb. Az egész telepes kolónia az így beledöglött a folyamatba, vagy hát én nagyon rosszul viseltem, mert hogy így minden mást így most háttérbe toltam, tehát nem értek el, hogy kevés akarja, betegek vagytok, fáztok, melegetek, vagy leszarom, csináljátok az olajat, mert azt akarom látni végre. Amit én így most kitapasztaltam a játékból, hogy ilyen... Hát hülyeség, ha lenne azt mondom, hülyen hangzik az, hogy azt mondom, hogy ilyen korszakok vannak a játék. De igen, tehát, hogy így az elején ugye minden szép és rózsaszín, csinálod a kis szobácskáidat, az első alapdolgaidat, utána szépen átmész egy másik biomba, akkor utána elkezded csinálni az oxigéntermelést, kiépíted az áramellátást, akkor utána rájössz, hogy kellene változatosabb kaja picit, akkor azt megcsinálod, akkor utána elkezded a vizet így újra hasznosítani, megcsinálod a fürdőszobát, meg a többit, kicsit fejlesztesz a ketyeréken, átmész megint egy biomba, közben gondolkozol azon, hogy mit kezdj a széndioksziddal, tehát így folyamatosan adagolja eléd az újabb és újabb kihívásokat a játék. Viszont nekem az az érzésem, hogy ha megtalálsz egy számodra optimális útvonalat, vagy egy build ordert, akkor attól nagyon veszélyes eltérni. Mert ha például azt csinálod, amit én, hogy rusholsz egyet az olajig, mert hogy kell, mert hogy milyen király dolgot lehet már akkor csinálni, akkor oké, rusholhatsz, de lehet, hogy utána a kolóniát beledöglik. Megint merül a fejhallgató. De ez is azon múlik nagyban, hogy milyen pályát sorsol neked a játék, mert például az enyém olyan volt, hogy körbe voltam véve ezzel a slime biommal, amiben ha leásol, akkor egy olyan nyavaját szednek össze a trutyiból, ami ha nem kúrálod ki, akkor meghalnak bele. És hát azért elég körülményes a haladás, úgyhogy kilométerekre nem volt se jégbióm, ami ugye a gépeket hűthetné, meg így bármi, meg hogy ugye meg kellett találni az olajat. Tehát vannak ilyen random faktorok benne, de nagyon jó. Tehát, hogy így újra és újra így neki, kb. Az elmúlt pár hétben 4-szer vagy 5-ször kezdtem újra egy kolóniát, és egyre jobb és jobb lett. Tehát és körülbelül egy kolóniában mennyi idő ment bele? Átlagban mondjuk olyan 6 órát mondanék. Aha. De az utolsó kolónia az már 100 ciklus, egy ciklus az olyan 10 perc, nem, annyi nincs. Egy ciklus az olyan 5 perc kb. Hát akkor szorozd be az 500 perc cirka. Hát akkor az olyan bő 8, de inkább 10 óra. Itt vagyok még, csak merül a fejhallgató. És így baromira szórakoztató egyébként a játék, és így tényleg én azt érzem, hogy az a content, ami most benne van, az úgy nagyjából egy ilyen izmosabb middle game szekció tart. Tehát, hogy most a legutolsó update-be jöttek bele a szállítócsövek, amikben már a kis telepesek tudnak így utazni. Tehát a Jetson család az neked megvan még? Igen. Na, tehát olyan csövekbe így húgy, így kéne megint. Szopódnak az emberek. Csak az a baj, azért óckodok kicsit mostanában a streamtől ezzel a játékkal kapcsolatban, mert mindig az az érzésem, hogy ugyanonnan kezdem újra. Hát figyelj, két dolgot tehetsz, vagy kezdesz egy tök új kolóniát a streambe, és akkor azt legközelebb azt folytatod. Most megvan elméletek az utolsó kolónián mentés, és csak nem tudom, mennyire állunk jól, vagy meghalunk-e mind 20 perc múlva. De az tény, hogy a játéknak van egy tanulási görbéje. Tehát, hogy mikor játszottál vele utoljára? Régebben. De ilyen hónap, két hónapon túl? Nem tudom pontosan, de simán lehet. Csak azért, mert hogy az update-ek miatt azért ott pár dolgot így ki kell azért tapasztalni, meg így újra balanszoltak is. Tehát most már azért sokkal ellenállóbb a kolónia sok mindennel szemben. Tehát nem az van, hogy nagyon hamar elfogy a vized, meg az algád, meg a nem tudom mi, azért így lassabban fogyasztják. Ezen például én tökre meglepődtem az elején. Most keresem éppen, hogy mikor volt az utolsó Oxygen Not Included. Szeptemberben. Ja, azóta azért már elég sok minden érkezett bele a játékba. Hát akkor valószínűleg ismételten egy új kolónia kezdés meg, lenne. Meg vannak gejzirek most már a játékban, amik meg termelnek vagy földgázt, vagy klórgázt, vagy vizet, és akkor azt meg kell oldanod ugye, hogy azt elszállítsd, lehűtsd, vagy lecsapassad, és akkor így azt csinálod. Én például azért szívtam be nagyon, egy korábbi streamben, mert nagy büszkén így a földgáz vezetéket végigvezettem az egész kolóniám szívén, mert hogy ott ment a cső. És akkor így tök jó, megvan a nagy földgáz vezeték, és akkor így hatalmas nagy áramot termelünk így a földgázból, ami egyébként egy másik tök jó rendszer, amit így sikerült kiépíteni, tehát ilyen földgáz áram fejlesztőket, amik egyébként szennyvizet termelnek, amit megtisztítasz, és akkor így van vized, és a semmiből termelik kb. A szennyvizet. Tehát, hogy a vízhiányra az egy tök jó megoldás, és így nagyon büszke voltam magamra, egyszer csak azt látom, hogy így egyre melegebb van, és akkor így beírta egyik kedves nézőm így a csetbe, hogy talán, ha nem a kolóniádon keresztül vezetnéd a földgáz vezetéket, nem lenne olyan meleg. És mondom, tényleg. Úgyhogy akkor új projekt. Igen, ez elég logikusnak hangzik. Igen, tehát, hogy így nem feltétlenül hűti az a kolóniát, a földgáz vezeték ott fut keresztül a hálószobádon. Szóval, ja, és akkor így jönnek ezek a folyamatos kihívások, és hát most ott vagyok, hogy a late game-ben inkább ez a hőháztartás az a nagy kihívás, hogy ne hevüljön, meg hűljön ki a kolónia. De tényleg tök jó, és így folyamatosan így rápörögtem erre, hogy így nézem a különféle megoldásokat, meg hogy érdemes építkezni, meg hogy se, meg aztán újra kezdtem a kolóniámat, mert nem tetszett, ahogy kialakítottam. Aztán az új kolóniámban például a villanyvezetékek kialakítása olyan, hogy ha egy villanyszerelő ránéz, szerintem így szörnyet hal. Tehát, hogy így... Jó, az a legnagyobb. De működik, tehát, hogy így külön ellátása van minden egyes arrendszernek, és akkor nagyon-nagyon rápörögtem. Ja, meg úgy fejeztem be az utolsó streamet, hogy csináltam egy exoszútot, és akkor azzal már lehet bátran menni sok helyre, anélkül, hogy meghalnának. Ó, lehet már ilyesmiket csinálni? Aha, olaj kell hozzá, még műanyag. Szóval én azért érzem azt, hogy most, ami content benne van a játékban, az egy olyan erős middle game, vagy egy korai late game, és akkor majd most jönnek az igazán jóféle kis technológiák majd bele szépen a következő update-ekbe. De egyébként... Oké, és elő kéne menni. De mondom, most így a legmodernebb technológia az a szállítócső, ami jelenleg még használhatatlan, mert nagyon sokat fogyaszt, és nagyon nem veszett hasznát. Tehát, hogy így poén meg minden, de még úgy nem nagyon éri meg. Ez rossz. Mindegy, hát nekem egyébként még soha nem is volt akkora bázisom, hogy azt érezzem, hogy erre szükségem van. Úgyhogy nem egészen ott volt. Ott. Ó, hát talán az egyik Twitch-es moderátor Gigge, azt hiszem, ő mondta, hogy neki van egy ilyen 900 ciklusos kolóniája, de így nagyon szívesen nézi, hogy én ott így ügyködök, aranyos vagyok nagyon. De így tök jó fej volt, mert így adta a tippeket, tehát így baromira élveztem, meg tanultam sokat közben. Úgyhogy... Móka és kacagás az Oxygen Not Included, és 5 hét múlva, vagy már kevesebb, mint 5 hét múlva jön a következő update hozzá, úgyhogy várom. És ennek mi lesz a várhatóan a programja? Vagy mi lesz az update? Halványilag gőzöm nincs, de gyorsan ránézek, hát ha azóta már spoilereztek belőle valamit, mert akkor én azt már így megnézném. Na, egy pillanat, ez hol is van? Oxygen Not Included. Nem, még nem tudunk sajnos semmit. Általában ki szoktak rakni előre ilyen roadmap-et, vagy így valamit is teasert, de ez most így nincsen. De mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy mivel dobják még meg ezt az egész rendszert. Én is. Vannak én is, meg most, amiket meséltél, azok is nagyon király jó hangoznak, szóval én... Ja, hát meg a kaja termelés utána, hogy a növényeknek a legjobb ökoszisztémát biztosítsa. De... Ja, igen, azt hiszem valami ilyesmivel küzdöttem utoljára. Tehát, hogy, utoljára amikor foglalkoztam valamivel, akkor azt hiszem éppen a kaja termelésnél a hőmérsékletet próbáltam olyan állapotba tartani, hogy az jó legyen. Hát meg van már olyan 4-5-6 fajta növény a játékba, és mindegyiknek más hőmérséklet, meg légnyomás, meg levegő páratartalom, meg minden más szírszar kell, és így hát ember legyen a talpán, aki ezt így megoldja. Én mondom, velem az a baj, hogy így egy idő után ilyen dekoncentrált leszek, és szétcsúszok, és így össze kell szednem magam, mert így nem tudom már, hogy hol vagyok, mit akarok, hány éves vagyok, és így tényleg így nagyon oda kell koncentrálni, hogyha így jól akarom csinálni. Én nekem inkább talán az a probléma, hogy soha nem jutottam el elég messzire egyetlen egy meppel sem, mert mindig akkora szünetek voltak a streamek között, hogy mire ugye oda jutottam, hogy akkor jó, jöhet a következő stream, addigra teljesen újat kellett kezdeni, és emiatt mindig ugye itt így az elején totyogtam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő kifejezés, de így nagyjából azért érted, hogy így azért így az elején totyogtam a dolognak. Igen, tehát hogy tényleg kell az, hogy eljussál egy pontig, ott bebukjad, és utána kitalálj, vagy nézzél rá valami megoldást, és utána Igen. Már gyorsabban odáig elmész, és akkor megoldod a problémát, hogy aztán a következőbe belefussál, és akkor arra és belebukjál abba, de hát ez jó, ez nyilván így halad, tehát hogy ezzel alapvetően nekem személy szerint nincsen problémám, mert hogy általában ezek az építős játékok ugye így haladnak, nyilván jobb lenne, ha nem kéne minden egyes alkalommal végig menne az alapokon, ha nem lehetne így kiavítani a helyzetet, vagy ilyenek, de nem akarhatunk túl sokat. Hát meg most még az Early Access idő alatt, hogyha jön egy új content patch, akkor csak akkor kapod meg az update-et, hogyha új mapet kezdesz. Igen, ez rossz. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy jó rendszer. Ez van. Jó, most egyelőre nyilván így működik, meg mit tudom én, de ezt például én tökre élvezem, vagy tökre jó, hogy a Minecraft régen ezt nagyon jól kezelte. Ugye az volt egy ilyen korai early access-es játék, amiben ugye ez egy ilyen krízis volt, úgymond, hogy ugye rendszeresen érkeztek update-ek, még most is rendszeresen érkeznek egyébként update-ek, és az update-ek nagy része az nem tesz játszatlanná korábbi állapotokat. Most pont hallottam ilyen pletykákat az új update-ről, hogy azzal lehet, hogy lesznek ilyen gondok, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos, tehát hogy ez meg ilyen... Hát ez majd kiderül. Minden esetre most így minden önfényezés nélkül, ha akarsz vele játszani, én azt javaslom, hogy a legutolsó ilyen olajos streamemnek az első 10-15 percét nézd meg. Ott így elmesélem, hogy mi miért... YouTube-on, hogy mi miért néz ki úgy a bázisomban, ahogy. Aha. És akkor abból talán tudsz majd egy-két ötletet. Hát én meg arra gondoltam egyébként, hogy úgy kéne csinálni streamet, hogy építek egy alapkolóniát, és akkor... Azzal indulok el talán, meg egy kicsit ismerkedek előtte a játékkal. Oké, csak így az... De az ja, nem, ez a kettő nem zárja ki egymást. Tehát, hogy ez, nem csak tényleg, tehát hogy ez az a legutolsó kolónia, ez kb. Így a negyedik a sorban, és olyan... Hát ilyen 5 órányi videótutoriát néztem hozzá cirka, hogy lenne jó, meg milyen rendszereket, hogy kiépíteni, és ez még így is szar, meg még így sehol se vagyok az ilyen 6 meg 900 ciklusosokhoz képest, de tényleg baromire élveztem, meg még itt is nagyon sok mindenen lehetne változtatni, de hát ilyen ez a játék. Úgyhogy oxigéneztem sokat, és fogok is valószínűleg most már rendszeresen. Visszatértem a Fallout Shelterhöz, és nem ereszt. Megint vettem. Még mindig? Mert élvezem. Az a helyzet, hogy nagyon kevés telefonos játékot élvezek, viszont ezt nagyon élvezem, és emiatt megint most egy új kolóniát építgetek. Zavarba ejtően problémamentesen történik. Az egész bázisnak a fejlődése. Tehát így szépen haladgatunk, és így nem nagyon történik. Tudod, ilyen nagy kihalások, nagy krízisek. Én nem is tudom, hogy meddig egyáltalán nem is halt meg senki. Tehát, hogy konkrétan talán már majdnem 100 főnél volt, amikor először meghalt valaki. Az kicsit az én hibám volt. Elfejtettem neki. Mert hogy van most egy új ellenfél a játékban, nem új, mert hogy nyilván egyáltalán nem új, mert gondolom most már nem fejlesztik a játékot, de nem egy ilyen, tehát az játék megjelenésekor nem volt. Egy Red Scorpio nevű cucc. Ja, igen, azzal még én is találkoztam tavaly. És az a helyzet, hogy ő eléggé kellemetlen, és van, ahol ilyen egyes szintűek vannak egy szobában, ott tud kellemetlenséget okozni, és elfelejtettem gyógyszert adni, és akkor így meghaltak, és akkor így, ó, hoppá, és akkor így visszavásároltam, de például olyanok nem voltak egyáltalán, mint az elején, hogy ilyen átlépni egy bizonyos számot, jó, nyilván ilyen nagyon okosan fejlődök, bár egyébként most már 160-an vagyunk, azért lassan most már a maximumon vagyunk, mondjuk ebből a 160-ból 15 kint rohangászik a pusztaságban, hogy hozza hazafele a jókat. Úgy kell azt. De hogy ja, most ezt megint nagyon élvezem. Meg most pénzt is költöttem rá egyébként. Bizony. Engem nagyon zavart egyébként, hogy nem tudok pénzt költeni a játékra egyáltalán, mert ugye eleinte vettem pár ilyen robotot, de hogy azok tök nagy csalások, és a legtöbb dolog, amit, de hogy ugye én, ha szeretek egy játékot, akkor azért szeretek fizetni a készítőinek, hogy így tudod, nem folyamatosan, meg nem megállás nélkül, de azért valamennyit így küldeni, vagy valami free-to-play játék esetében. És az a, és most féláron voltak, és vettem 40 kutyát, macskát, ilyen cucc. És az a baj egyébként a Fallout Shelterben, mindenre azt érzem, hogy csalás. Tehát, hogy amit lehet venni, tudod, ládák, amiben van pénz, meg ilyenek, arra egyértelműen azt érzem, hogy csalás. A robotra, amit lehet venni, abban 100%-osan biztos vagyok, hogy az csalás, tehát hogy az teljesen mindegy. De így az állatokra így azt érzem, hogy az nem feltétlenül. Úgyhogy most le volt árazva, és akkor vettem 40-et. És tökre jó volt egyébként. Azt mondja, pajtásra együtt nyitogattuk a ládákat. Lootboxokat. Nyilván lootboxok, nyilván. Nyilván. Lootboxok. Na jó van. Hát akkor legalább kellemesen telt neked is így játék szempontból is az ünnep. Abszolút. Ja, most nekem is olyan jó kis chilles volt, és nem is játszottam még az Endless Space-szel is, amit még terveztem, de majd azt is betegem. De majd eljön annak is az ideje. Mondjuk most már a chilles része az ünnepnek, meg az ünnep az így véget ért, szóval... Ja, de attól még most így kicsit jól esett chillezni, meg szerintem most már így fogok is. Többet picit. Vagy legalábbis megpróbálok. Nagyon helyes. Jól van, viszont nektek is jó csillelést kívánunk, ugyanis lassan időnk végéhez. Meg sok sikert az évhez. Az évhez. Szévhez? Évhez. Ja, az évhez. Ja, jó, bocsánat. Igen, úgyhogy nagyon csilles 2018-at kívánunk mindenkinek. Az év elindult. Úgyhogy jövő héten is várunk titeket, így hétfő este 7-től CubeCast-re. Köszönjük szépen a figyelmet, legyetek sokan jövő héten is, mi itt leszünk. Addig megreméljük, hogy a YouTube nem omlik össze teljesen valamiben. Hát majd meglátjuk. Hát akkor megyünk Twitch-re, érted? Ja. Van alternatíva legalább. Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Csá-csá!